نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دویم پارا سوره بقره کې د 201 نمبر آیات مبارکنا زموږ نوې درس دی ومن الناس یوزن دخلقنا من یشری هر غسوک دی چی خرسوی نفسه خپل ځان ابتغاء د پاره د لټولو مرضات الله د رضا ونګی د الله والله رؤوف بالعباد الله مین کون کې د خپل بندگانو سرا آیات مبارکہ د نزول بارکه اهل علم غن اقوال ذکر کړي سوک وې داد صہیب رومی رضی الله عنه بارک نازل شوه دی بارکه روایت اگر چې ضعیف دي خو باز مفسرین وې کثرت الطرق سره راغلي صحیب رضی اللہ عنہ د جلیل القدر صحابه کرام نه ده او دین اندازو لګوي چې عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات کېدو نو د شهادت نمخ کې وي ما باندې به جنازه صحیب رضی اللہ عنہ کوي کله چې نبی علیہ السلام د مدینه منورې ته لاړو هجرت وکړو نو دای فرمای هممت بالخروج مام د وته اراده وکړه چې مکی مکرمه نه مدینه منورې ته لاړ شم نو ایس زوانانو د قریش ومنکم بیا زووتم پټ غونتی خراپه سي بیا څه خلق رالل چې ما واپس کی نده سره سورم دا غشیم دی اي توي واپس شي دور دور سره دا بتا سوله ملاو شي خو زما د هجرت لار کلاو کوي اي ورته وي سيدا وی زما د کور د فلانی زه به وکنی نو التما دمرا سره زر خخکړی غوالی خو زما او زما د حبیب د هجرت د تلو په منس کې رکاوټ ما جوړی گئی نو دے لاړو رسول الله علیه السلام لا نو هجرت کړي نو نبی علیہ السلام سورج د قبا په محله کې وو او اول مسجد چې په خپل مبارک لاس رسول الله علیه السلام دا غي بنیادی خې مسجد قباله یو صحابی او جلیل القدر سو رز نبی علیہ السلام من مکڑو لادا اللہ حبیب پا قبا کیو ندائی فرمائی چې زیو کتم جمام یوازی دا دم روگد حجرتو کو قال یا ابا یحیاء ربح البیع اے ابا یحیاء ددا ددائی کنی دا ستا تجارت ډیر ګټه کړي مال دی ورکو خزان دی مقام هجرت تر رسول او به دا آیات مبارک او لستو دا حدیث امام طبرانی ذکر کړي او امام حاکمم ذکر کړي امام حاکم وای دا صحیح دی او امام ذهبی چې د دیفان حدیث امام دی هغه ورسره موافقت کړي علامه ہے سمیم په مجمع الزوائد کې دا حدیث ذکر کړي خو هغه وی رواه الطبرانی وفيه جماعه لم اعرفهم امام طبرانی دا حدیث ذکر کړي و دې کې دروات یو جماعت دې زی پی جنمنا وله شاهد من حدیث انس عند الحاکم دې حدیث یو شاهد امام حاکم ذکر کړی دی نو یاخد دې صحابي بارکی دا آیات مبارکه الله را نازل کړي یا یو بل وجم علماء ذکر کړي نزلت فی الجهاد دا د جهاد باره کې نه مؤمن لاړو خپل ځان خرص کو سر قربان کو ځان سره مال وړه او غم قربان شو دا آیات د جهاد باره کې دي دیم قول دا علماء ذکر کړي او سره आवाज په دشمن ورغه وای باز خلکو یو سره په دشمن ورغه نو چاوي القا بيديه للتهلكه وي دغه په خپل لاس ځان د هلاکت زيت ارتاو کو نو عمر رضی الله عنه ته چورسې دل وای دی دروغ وای الله وینا و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله دیو جن زمون مشایخ خدا سے معنا کړي زن دخل کو نه غدی ځان قربانی کای یشری نفسه ځان قربانی کای ابتغاء مرضات الله لپارد لٹولو درزاون گئی دا اللہ اب آزی ویداد آغا چا بارکی دے چھے امر بالمعروف ہو نہیں ان المنکر کئی او پدی سبب آغا خلق شہید کی حق بیانی خلق حق تراغواری دنارواو نے منی کئی او خلق واغه شهید کو نو دات د آیات ناغه مراد ده اباز علماء یو جامع کول ذکر کړي امام ابن کثیر وای و عمل اکثرون فحملوا ذلك على انها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله اکثر علماء وی هر مجاهد چې د الله لپاره کې jihad کوي د آیات دا غبره کړي اته وګور او ریدري چې د jihad اقسام دي ښه ټول قسمونه تشامل لې امر بالمعروف نهی عن المنکر د jihad یو قسم دی دین زدا کول دین په لاول د jihad یو قسم دی او د الله په لار کې کفار سره جنگي دلم د دی یو لوی قسم دی امام قرطبی موئی الآية عامة تتناول كل مجاهد في سبيل الله آیات عام ده سوکم چې د الله په لار کې jihad کوي د ته شامل نه او مغیر منکرن یاد یو منکر د شرک د بيدینی تغییر کوي او د لپدی لار کې تکلیفونه رسی اگر دا لفظ شرا یشری د ازداد نه ده عرب وی شرا ای بمانا باع شیخ خرس کو او شرا بمانا اشترا وی غستو نگو رسوک چوئی جدا دا صحیب رضی اللہ عنہ بارکی دے نوئی دا شرا بمانا دا یشتری دے ہاں ازان پوچ گئی پا خبرہ زن دا خلق و ناغسوک دی چی اخلی کد صہیب رضی اللہ عنہ مبارکی ګورزان په بیا واغستو پیسی ورکی سونا او چاندی ورکا خزان مدینی منورې ته رسولو اپ دی باقی اقوالو کې دا په معنا دی یبیع دے ایک مجاهد دے ک امر بالمعروف نهی نل منکر کئ نو یشری په معنا دی یبیع دے نگر کدوارا ماناگانی چاوکی نو دا پا مختلف اعتباراتو دی ومن الناس زن دخلقون مناغسوک دی یشری نفسهو چی خرسوی خپلزان یا یشری نفسهو اخلی خپلزان ابتغاء مرضات اللہی د پاره د لټول د رضاون گئی د الله ځان قربان کو په امر بالمعروف نه یې نل منکر کې او په jihad کې همت مقصد یې سره وې د الله رضا لقد غشان آیات غری سوره توبه کې مرضی او لسم پارو غری آیات یو سل او یو لسم دے د سوره توبه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بیشک الله اغستی دی د مؤمنانو ند دی نفسنا وَأَمْوَالَهُمْ مَوْدِذِي مَالُنَا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ وَدِي سَبَبْ چِدْوِي دَفَارَ جَنَّتِ اگر آیات تا گو رئی کل مومن زان لخفا دے دلو ایت خفا کی گی سو گر پخ ارسول اغسطو کی یو مشتریوی یو بایعوی یو ثمنوی او سلورم مبیعوی سو خبری لکه مثال پتور دا مبیعا زی خرسوم تا اخلی نگور پا دی کی بائعوی مشتریوی ثمنوی مبیعوی دلتا اغسطو والا سوک دے ذات در رب العالمین او مبیعا پا کسر دا هر مومن مال او نفس تے الله وی بنده دا مال او نفس دی پا ما خرس کا نگورا مبیع پا کی دا مومن نفس او مال دی خرس ان کے مومن دی اغسطن کے اللہ دی او پا دی کی سمنس دی الله وی جنت بدرکوم جنت بدر کو مومن ته وي خفقي ګمو ایوي بازي بازارونو ملکونو کې بازي ځایونه پدي مشهور وي توجه ول وي دا غ بازار دي چې وزیران او صدر ورته سودا لرزي پاره خلک فخر کوي زم ما دي دکان او مارکیټ لا د ملک صدر بادشاه وزیر اعظم دا سودا لرزي د دل ته ګور د سودا کول واله سوق دي ذات در رب العالمین دے مومن دوئی زانتا گوری سپکو نو گوری ستا خریدار خو اللہ دے ستا دا نفس و مال دمر قیمتی دے چی خریدار سوک دے او دی پلو گوری که یو سړی یو شی خرڅ کو او دې پکې خپل اختیار چلی نو اغله ظالم وای کا عادل بوله وای اے یو شی خرڅ کو بیا پکې خپل اختیار چلی مونږ ګورې چې کلیمه ویلې ځان مال مخرص کړي اوس کې اوسړي ځان سره لو بيټو کې کوي اشکل د شریعت نه خلاف جوړي نو دا دې ظلم زکه کوي د خدا بدن خرڅ کړي د چې کلیمه وې د بدن څخه کړي اګه دې وې زم ما مال لکه شراب پس کوم او کډمي ډمان پی ګړو ما او کډ الله د رضا کار پی کوم دا دې دروغ وې د خو مال الله له ور کړي ما کلیمه وې زم ما مال بد الله د حکم مطابق لګي نو مومن بپا مال او جان کې خپل اختیار نه چلی ان الله اشترى من المؤمنین بیشک الله غصی دی د مؤمنانو نن انفسهم د دوی نفسونا و اموالهم د دوی مالونا بان لهم الجنه پدې سبب چې بیشک دوی د فار جنت ده اوس د مؤمنانو دنیا کې ژوند بسنګ یو قاتلون فی سبیل الله دیب دا اللہ لارک کفار و محاربین و سر جنگیگی فیقتلونا ندیب کافر قتلی ویقتلون او دیبم شہیدان کولشی وعدن علیہ دا وعدد پا اللہ حقا حقا و ثابتا فی التورات دا سی تورات شریف کی مو والانجیل او پنجیل شریف کې والقران او دا سی وعده په قران کې مندل کو غوړی تاسو لمخیل دا د دریو کتابونو اتفاق په ذکر کو الله وعده کړی چې بنده دا نفس او مال دې مال راکا عذب جنت در کوم کوي او پیسې به ځای او لګولا نو الله بدر سره حساب کوي کب بدن کی دیس اختیار چلولو نو اللہ بدر سرعی صاحب کئی ومن اوفا او سوک دے زیاد پورک ان کے بیاہدی ہی واد اخبر لرا من اللہ دا اللہ نام فستب شیرو نزیر واخلی خوشال شی بی بیعکم اللذی فخرسول استاس وغبایاتم بهیم چه تاسو پی سودا کڑی دا اللہ سرا وذالک آودا هو الفوز العظیم امداد کامیابی لویا دغشان آیات زان سرولی کئی سورہ صف کی مرازی اگر خیر دے سورہ صف اگر زرزر اتوشتم پارکی سورہ صف رازی او داغی آیات مبارک او گوری اتم نمبر داغی آیات گوری لسم نمبر یا ایوہ الذین آمنوا حل دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ایمان والو حل دلکم آیا خبردار نظر کم تاسو تا علا تجارت پیو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چی نجات بدر کی تاسو تا دا عذاب دردناکنا اے لگا دنیا کی چالے دا سیو شید اللہ نخیم جی پیو رز بکرور پتی او لگ پتی سی دین لوی او دا سی او شه در لنخم چې د اور نه په خلاص شي تؤمنون بالله ورسوله ایمان بساتای په الله او په رسول الله مراد ایمان شرعی دی نو ټول خبره پکراله وتجاهدون فی سبیل الله او jihad بکوید الله لارکی بأموالكم وأنفسكم فخپلو مالونو او خپلو نفسونو مال بم لګي ځان بم قرباني کې ذالکم خير لكم دارنگی غرد تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی چکل تاسو داسیو کئی یخفر لکم ذنوبکم بخنبو کتاسو لستاسو دٹھول گناہنو وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ وَرْدَنَّ بَكِتَاسُ جَنَّتُنُ تَا تَاسِ جَنَّتُنَ تَجْرِي چَرَوَانْ بَي بَهِگِ وَمِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ لَانْ دِدَ مَحَلَّاتُ بَاغَاتُ دَاغِنَ نَهْرُنَا وَمَسَاكِنَ تَوَيِّبَتًا او داستوگ نزایون بَي پاک صاف و سترا فی جنات عدن پجنتن دا مشگرئی کی ذالک الفوز العظیم داد کامیابی لویا اگر ویچی دا قربانی دی مالی او جانی ورکا سرد ایمانا و اخراب او یوبن نعمت دیت اے و نعمت اخراب یو نعمت بلم دے تحبونها چه مومنانو تاسور سر من ساتی اغسر نصر من اللہ مدد براشد اللہ در طرفنا و فتح قریب او فتح نزدی و بشر المومنین زیر ورک حبیب مومنانو تا یا ایها الذين امنوا ايمان والو ادخلوا في السلم كافه وردن شيء په اسلام کې کافتن تکافتن په معنا د جميعا له او دا منصوب د بنا بر حال دا في السلم کې د سلمن حال له یا امنو کې د دغه ضمیر نه حال ده وردن نشی په اسلام کې ټول په اسلام کې دن نشی یا وردن نشی په اسلام کې خو په ټول اسلام کې پورا دین کې الله وی وردن نشی خپل سوالونو کې دا یو سوالم شامل کړي چې الله په پورا دین مونږ تا دا عمل توفیق راکه و یو جزئی دین دے لکه یو کار کې بل نکې نو دا نیمګړی مسلمانی دا دې سره دا الله دا مدد واده نشتا دا الله مدد دې د پورا دین سره وګوره پورا دین څه دی شکل دم ټول د اسلام برابر دی باطن دیم دی اسلام برابر دی لین دین دیم دی اسلام برابر دی غم او خادی دیم دی اسلام برابر دا دی توی پا پورا دین کی وردن نشئی اگر یاد ساتی سمرا چی مونگ پا دین کی دن نیو دور پا جنت کیو سمرا ہی سچ بار دا دمرا پا اور کے دا سمرا ہی سچی سنا ځنی وخت سره مثال په تور باندې لګی س دین کې وردن لري خو ګور کې س شری پر د نشتا کاروبار ټول د شریعت نه خلاف نه دلته په پورا اسلام کې وردن نشي د الله مدد د پورا دین سره دی یو جزئی دین ویل کومس کې خو زکات نه ورکه او زکات ورکه هو حج نکه دلته وی پورا دین کې وردن نشي نو د الله پورا مدد د پورا دین سره دی الله دې زموږ هر یو ظاهر باطن دنا او بار د قران او سنت مطابق کی دا یو جامع آیات مبارکه ده وی پورا دین کی وردن نشا دا الله حکم دے ځنې خلق نه پوي د وجنه د اسلام باز کارونه نه کوي او کو سو کوی نور سخت جواب ور کوي. دا الله حکم دی چې په پورا پورا اسلام او پورا پورا دین کې وردن نشي اله به کامیابی ملاويږي. کزر نیمګړتیا را وګوره دا الله مدد به ناراضي. دا الله پورا مدد دنیا قبر خیرت کی د پورا پورا دین سره دے. اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافتا وردن نشئی پی اسلام کی پورا پورا. اے دا اللہ دا حبیب چکم سنت دی دا ٹولو دا جوندی کولو سو کا کوششو کا. وې ارتانوی رحمت الله علیه په یو ځنګل کې روانو بیبی مور سره را توجه مو وکنه. ایسو کوم نشته جګیر چا پیر او قتل نو بیبی ته ویره نبی علیہ السلام د خپلې بیبی سره یو سنت عمل کړو. ادا د ډېر عمر نه پاتیو خنن موکړه نبی علیہ السلام او عائشہ بیبی منډه والے وا وینن بدا سنت پورا کو سو پوه شوي په خبره باندې. ادام مکه مکرم یو زید د حرمینو په منځ کې او شیخ حذیفه نن تاسو کې دی تاریخ هم ویلې مسجد نبوي کې ناغزه لالم دې چې کمزه کې رسول الله عليه السلام د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره سکړې وا منډه والے وا دغه پوره پوره چې الله حبيب سکړې پاغه عمل کول دا پورا پورا دین دی. اگر کاغا مستحب دی اگر که سنت دی اگر که واجب دی خب آغا ٹولو بان عمل کول دا پورا پورا دین دی. ایمان والا وردن نشئی پی اسلام کی کافتن غن ولا تتبعو خطوات شیطان مروانی گئی دی قدمونو دی شیطان پسی. انه بشکدا شیطان لکم تاسو دفارا عدو مبین دشمن دخکارا فان زللتم مخکد زلت معنا در سثیر او کیا دای درتا کو اخا دای تاسو او پورا اسلام کی دن کی گئینا فان زللتم اصل زلل فی القدم وی چې په قدم خوېږي لکه خټو کې څوک خوېدو نو بیا په عقیده او آراو کې خوېدو تم ذلت وای. اصل کې ذلت سره فل قدم ثم یستعمل فل اعتقادات والآرا بیا استعمالي بیا عقیده کې څوک خوېدو عقیده کې چې خوېږي نو ګره دی ایمان نه شرک جوړ شو اعمالو کې خوېږي بدعت جوړ شو. فَإِنْ زَلَلْتُمْ كَأُخْوَئِ دَيْتَاسُ او پوره اسلام کی وردن نشوئی مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس ددین چراغلی دیتاسو تخکار دلائل فَعْلَمُونُ پُوحَ شَيْ اَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ غَالِبْ دِو خَاوَنِ حِكْمَتُنُ دِو. حال یانظرون انتظار نه کوي دوی دا سو کیا دی اے التارکین الدخول فی السلم انتظار نه کوي چې دا پوره اسلام کی وردن کی دلی پریخی. یا حال یانظرون المتبعون خطوات الشیطان انتظار نه کوي دا سو چې د شیطان د قدمونو پسیږي. اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ مَگر دا شرات للبو کی دویتا اللہ کما یلیق بشانی فی ظلل من الغمام پسورو کی دوری زنا. جی دیکھ اللہ زانتا درات لو صفت ثابت کھنے دے سوک چې تعویل کوي وي الله براشي یعنی عذاب براشي خو سلف داسې نه وای. آی وي الله ځان ته اتیان ثابت کړي دي کما یلیق بشانه. نو پدې ایمان واجب دی بغیر د کیفیت نا. جس کیفیت دی ادا ورته پډېرو پډېرو آیاتونو کې مجی اتو اتیان ځان ته ثابت کړي وي. لکه غوري آیات د سوره فجر دیرشم پاره کې راځي او آیات د دویشتم سوره فجر دیرشم پاره کې راځي او دا غي آیات مبارک او غوري دویشتم نمبر د سوره فجر آیات غوري دویشتم نمبر آیات فرمائی و جاء ربک والملک صفا صفا رابشیستا رب او ملائک صفا صفا صفنا صفنا. سورہ نحل گرئی سوار لسم پارکی التم اللہ دمجیت او دیتیان صفت زان تصابت کڑے آیات گرئی داغیش پگشتم نمبر قد مکر الذین من قبلهم بشک مکر و فریب کڑوا کسانو چی مخیر دی موجود و کافرونو فأت اللہ بنیانهم زمون موضع الاستدلال لفظ اتا دے رات للکڑیو اللہ لکسنگ چشان سرخائی گی بنیانهم عبادود جویتا من القواعد ذ بنیادنا بنیادن ورت لڑولیو فخر علیہم السقف راغور زیدلو پا غوی چتونا. دارنگی دو سورہ حشر دویم آیات زان سرولی کئی اللہ د اتیان و مجیعت صفت زان تثابت کڑے داور تثابت تے لکا سنگ کم آیلی قبشانی او دا اللہ راتلو مجیعت دا د مخلوق سره مشابه نه دي لیسا کمثله شیئن. رب العالمین به فرض د قیامت ګره د حشر میدان به د شام مبارک از مکا. نو الہ العالمین به د خپل شان عالیه مطابق چې څنګه شان سرخایي د حشر په میدان کې ظهور بو کی او دا غی نمخ کی با سمر سمر ملائک را کوشی او دا حشر دا میدان نب گیر بوا چائی انتظار نکوی دوی مگر دا چرا بشی دوی تا اللہ فی ظلل من الغمام پسورو کی دور یزنا والملائکت ملائک براشی وقضی الامرو او پی سلب اکڑی شی طول کارون دبن نگانو حساب بوشی او اللہ با نیکانو تبدلی ورکی مجرمانو تبس حضا ورکی ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تا واپس کی دیشی طول کارونا. سل بنی اسرائیلا تپوسو کد بنی اسرائیلونا کم آتینا هم تا کم یادی دے کی کم خبری دے یا کم استفہامی دے لگو رکھ کم خبری شی نمانا بیدا سکوئی تپوسو کا حبیب د بنی اسرائیلونا کم آتینا هم ډیر ورکړو مونږ دویتا اګه استفهامی شي څومره ورکړو مونږ دویتا من آیتم بینا د دلائل خکار او خکارونا د دې من آیتم بینا نس مراد دی اے دا رسول الله علیہ السلام د صدق بارکی او دا غید معفی معرفت بارکی یاد من آیت بینتن آغا دلائل مراد دی چی پا تورات شریف کی دا اللہ دا خپل اخیری پیغمبر صفات لکنیو یا من آیت بینن مراد دا موسیٰ علیہ السلام موجزیری گورا سمندر ور تا دولس ٹکڑی شوی او لار جوڑی وی ور یزی پی سور کڑی و دارنگی امسا و او داغین چوبی غرزول یولوی اجدہا او مار بجوڑ شو تپوسو کدبنی اسرائیل نو دا تپوس پا مانا پا جہد دا توبیخ دے درٹنی چی گورا سور سور موجزاتو خطا سنا شکری کڑی و ومن یبدل نعمت اللہ ارغ چاچے بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما جاتو پس دینا چدا نعمت ور تراغ لے لے ایک اور نعمت سو اللہ یاتو نرالی گلیو دا سبب دا ہدایتو او ہدایت پا تمام نعمتونو کلوے نعمت دے نو دای پایاتونو کی تبدیل شورو کو تغییر او تحریف شورو کو او تاویلات زائغه شورو کل تحریفون شورو کل نگورا دا نعمت بدلی دل سری اللہ دل رولی گل اس بکت تحریف کے اتغییر کے او دا پیغمبر یو مقصد دے دوے نا دا مقصد نا دے دا تی مراد دی چاہر غچا چی بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما جا تو پس دینا چی نعمت ور تراغ لے دے فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَخَزَابُ وَالَدِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا خَيْسْتَ كَرِشِوِ دِ دَاغَ كَسَانُ دَ پَارَچِ كَافِرْ دِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا جُوَنْدُ دُنْيَا بس دا ورته خیسته دی او دی باندې زړه لګولې او دا ډو وینې چې دین بزو ويسخرون او دیتو کې مسخري کوي من الذين امنوا دا هغه کسانو پوری چې مؤمنان دي والذین هغه کسان اتقوا چې غیظان ساتلو د شرک او د الله د مخالفت نا فوقهم یوم القیامه د پاسد دی کافر بی پرز د قیامت والله یرزق والله رزق ور کوي مے شاو چاله جو غاڑی بغیر حساب بے حسابا زوینه مجهول سی ذکر کفائل سوق دے نا اکثر علماء وای چې مزین الله دے زکه د عرش خالق الله دے آغا کفر لینا دے بیدینی لینا نا زکا اللہ خالق دو ٹولو اشیاو دے کا آغا خیست دیو که بدرنگ دی اب آزی وی دزوی نفائل شیطان دے دزوی نفائل سدے زکا شیطان پا وسوسو دا شیخ خیست کڑے نو اللہ تے نسبت دے پہ اعتبار د خالقیت او شیطان ته نسبت دے په سبب د اغوا او د وسوسې چولو ګوردا به بار بار راضی والله يرزق من يشاء بغیر حساب ردی دې معناګان زده کوي بیا په دې حواله ورکو د بغیر حساب یو معنا د بغیر مقدار بیاندازی ورکی لئن کل ما دخل علیه الحساب فهو قلیل کمشه چی دی صاحب دلان دیوی دا لگوی اجری صاحب نبار دی دا دیروی یعنی بی حساب ورکی اڈسو کی صاحب نشکولے اللہ ارادو ری چاہتا رزق سیوا کی پپتن پوئی گی او درزک تنگول و ډیرول والا سوک دے ذات تا اللہ دے دیو جن سوک دی چانا گیلی نکی دا هر چا رزک ډیرول و کمول والا سوک دے ذات دا اللہ دے اگر که چاله ډیر کو نو دام امتحان دی او که چاله کم کو نو دام امتحان دی. یو د بغیر حساب دوی ممانه دارا دا یو چاس د کوي دوی ممانه دارا بغیر حساب دا رزق در کور سسل پسل دی خو در سره با اخرت کی حساب هم نه کوي. اګه ارسي درکل یا لګي درکل وی صاحب در سره وکړو نو مساله ګرانه ده. که شریح حساب وکړو نو مساله ګرانه ده. رزق ډیر ورکای خو اخرت کې به حساب هم نه کوي. یو درې مقصد اهل علم دا سه ذکر کړي ویلا یخافو نفاد خزائنه الله ذخل خزانو د ختمه دون یریګی نه چګنی صابونه د کی دنیا کې خلک حساب زکه کوي وای کدا چې په پندون ورشاله ورکوم نو خزانه د ملک به ختم شي ملک به پسې چلیږي. د الله خزانه ختميږي نه نو الٰه العالمین حساب ته محتاج نه دی. حسابونه خو هغه څوک کوي چې هغه د خزانو د ختمېدو نس کې یریږي. ګور دا الله صبر خزاني توجه کوي بیا یو خو خپل خام ګوري خطر څو خپل کار سره کار لرای ورکه دنیوي کاری او کديني خپل کار سره سره کار لري. د دې تبلیغ علماو کې اولي عالم او صفات دی الله دې قبر د انوارات نډک کې مفتی زین العابدین رحمه الله لوی عالم مو دایو ځل واقعیا ذکر کولوي ترکو لاړو د ترکو دا مسلمانان ډیر مل مدوس تي و یو سره لګیاره مونږ ناشو مونږ لاړو توجه نه کوي و زه حیران شوم چې د ترکو خو ډیر مل مدوس مسلمانان خلق دي و یا غس کار سره د حکومت لګیاو په ګلټو ګلټو یو مونږه کتل وای ما وس کار دی لوي څه پوښي په خبره واره وګوره خلک د حکومت کارونه کوي خو یو قابل خوانو ګل تاسو د چا کار کې لګیاي د خپل خبر او خیرت کار کې لګیاي نو توجه سره یې توجه سره لګیاي چې یو قابل خوا متوجو نه زی بغیر حساب درې معنا دا وا ګوره چې یو څلورمه توجیه علما دا کړي بغیر حساب کو مؤمنان ته مراد شي نو رزق وکي بغیر حساب به تنګي هدا شي زنه ورکو چې د خیال او ګمان کې نشتا و يرزقه من حيث لا يحتسب بغیر حساب سے ډیر رزق دے خود د پخې شي دا کم ځای نه راغې نه زکارستا نه پټېشت نه دکانستا خود د په خیال کې نو او دی او زین او تعالی د رزق بندوبس کو والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ور کوي چاله چی خو خشي به حسابا کان الناس امته واحده او خلق ډله او په ابتدا کې په دین د اسلام یو لسو پیړو پوری بالکل اختلاف نو لسو پیړو نه پس اختلاف دنیا کې شروع شو فبعث الله النبینا تر علی گلی والله پیغمبران علیهم السلام مبشرین خوشخبری او زیر ورکون کی منن کتاب وَمُنذِرِينَ وَيَرَوْنَ كِنَّمَنُن كُتَاب وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ عَلَيْهِ دَيْسَرَ جِنْسِ آسْمَانِ كِتَابُنَا بِالْحَقِّ دَفَارَ دَحَق سَرګندې دو لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ دَيَحْكُمَ زَمِيرِ مُسْتَتَر چا تراځي دې د يحكم ضمير مستتر چاته راځي دي ادو کا غلو وای وی لکتیش ک جدل د نه سوټه کې ونی خدا سے ولا وای ها هی هی وی ولا وای چې چغي وای چې دلته خدا نه مونټه کې ونی وایو کنه اسی ګور आवाज نه روزم ولای په سبق وایو دی مون په تنګای ها وی ختیش پی وای چې مون نه درس ډونو کو ها زموږ د دین کارم دی چې بل بل بل پر کار او باسو الله معلمان حافظان که دا سه کار مشورو کو بای چې ټول دنیا مدرس نه وست بای نو لیحکم ضمیر مستتر چا تراجی دے یا الله تا یا دی پیغمبر تا یا دی کتاب لا لیحکم دید پارچ اللہ فیصلو کی دید پارچ دا پیغمبران فیصلو کی یا دید پارچ دا کتابون فیصلو کی اگر پا دی دوو کی دیحکم دا فیصلی اسناد حقیقتن نے او که اسناد مو کتاب توکو ندیت اسناد مجازی وئی چی فیصلو کی پمن د خلقو کی فی مختلفو فی پا حق آغا کی جدی پا کی اختلاف کرے و مختلف فی اختلاف نو کرے پا دی حق مسلو کی اللہ الذین مگر آکسانو توہو چه دا کتابونا غی تور کری شویو من بعد ما جاءتهم البیناتو پس ددین چراغلی وغوی تخکار دلائل نداولی دا سکول بغیم بینهم دا وجد کینی او دا حسد نا پخپل منس کے فہد اللہ الذین آمنو نو ہدایت کڑے واللہ غکسانو تچیمان روڑےو لمختلفو فیه اغا حق تا چه دی خلقو اختلاف کرو پاغی که من الحق دا حقنا بی اذنهی پخپل حکم پخپل توفیق اذن کلپ مانا دا توفیق امراضی دیده کم علماء یو مانا دا توفیق کرنے والله یهدی من یشاو اللہ ہدایت کئی چالا چیو غاڑی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ور اهل الملک دی دی چیو لس پیڑی دا آدم علیہ السلام نراوالی تر نوح علیہ السلام پوری ٹھول پہ اسلام او پہ شریعت او پہ حقو منکر نو شرک نو چلا یو پیغمبر داغی در رد دفار رالی گلے وی لس پیڑی ٹھولی پہ اسلام او حق او شریعت وی لسو پیڑو نفس پدی کی اختلاف راغ ہے عدل تا گورا علماء دو قولو نا ذکر کری خود اگر یو قول دیدے کی ضعیف لے وی کان الناس امتا واحدتا اے علی الکفر خود اگر قول ضعیف دے کان الناس امتا واحدتا اے علی الاسلام دا قول دا جمہور علماء دے و دا درست دے طول خلق دلی وو پا دین دے اسلام ورد دی واحد تن پس فختلفو محذوف ره نو دین پس پک اختلاف راغی لکه سوره یونس آیات وګورئ نو التا په الفاظو کې فختلفو ده عدل ته وتا سو محذوف او مقدر رو باسه یو لسما پاره وګورئ سوره یونس او آیات دا وګورئ نو لسم نمبر آیات وګورئ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا اگر اگر تیب ازر در خواهد و ایوس ها بھائی کنی بیا و مختر دل ترازی ها بھائی لیکن تبلیغیان بیا و چلی پسی گوری اولا ترازی نوری بلگا وی ها بھائی یاد در خبر کنا وی تبلیغیان چی چلی برابر چی اسو گولو وی چی بھائی اندرگاندی اسلام راڑی خوی ادری رازی نوری لگوی خوی زمان وقت برابر شوی دا وګوره اختر دلته تیرا وای زر زر ګوتې خوځوي ورفخت لفی ورسلته ولا ګول وی نو خلق مگر ډله یو اختلاف پکې راغې اوس د اختلاف د ختمولو د فارا الله پیغمبران علیهم السلام دنیا ته رولې ګل ګوره یو حدیث کې راغلی او دا حدیث دی د مسند احمد او د ابن حبان دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے چر پیغمبران یو لاکھ سلیر الزر دی نو ایماوی دا اللہ رسول رسولان پک سمرو ویدریسا و دیار لس قو اہلی الملکی دی چی دا حدیث سندن ضعیف دی او مسئلہ دا اقایدو دا دا عقیدی مسلې له دلیل قطعی فکر وی دی وجنه د اهل علم محققین صحیح قول سره چې څومره پیغمبران او شمیر الله ته معلوم دي اسنه ته یو لاک شریر زر او حدیث ضعیف دي نو اسنه نور پکې را دن نه کی او اسنه سپکیو اته بار نه کی کپوی نه شوی په خبره باندې د ځان انبیا د ځان سو په انبیاو کې د نقولم لوی د جرم خبره ده او د انبیاء او د صفنا اسی به سوک بار کولم د جرم خبره ده بس الله علی علم دی چې څومره بزرګونو پیغمبرانو دغه حدیث سندن ضعیف دی اگر د بعضی پیغمبرانو نومونه قران کې راغلي دي د زموږ د شمیر مطابق دا شپږشتي سوره دلته امام قرطبی شمیرلی خدای د شمیر مطابق لګدی نقول د امام قرطبی رحمه الله الله دې قبر دانوارات نډک کی دا دې کی پورا درس نه ده د شپږشتو پیغمبرانو اسماء مبارکه قران کې راغلي وردا اتلس ذکر سوره انعام کې راغله ها د سلور سلوی سلورت ایم آیات نوال سرشپگت ایم پوری سشی وقت پلم پکی گو رئی کلنا کلکن تان سرولی گئی بیا برو سوش می رئی اتلس پیغمبران پس سکم دیکی دی وما پار سور انعام کے د سلورت ایم آیات نوال سرشپگت ایم پوری دگور اتلس آغا شل دین علاوہ کم نمون چیغی کی ندی و نور دی داغه آدم علیه السلام نے ذکر دغه اتلس کی دا آدم علیه السلام اسم مبارک نو ادریس علیه السلام نے ہود علیه السلام نے صالح علیه السلام نے شعیب علیه السلام نے ذوالکفل علیه السلام نے عزیر علیه السلام او محمد رسول اللہ علیه الصلاۃ والسلام نو د شپږشتو اسماء مبارک راغلی دي امام ابن کثیر د تشمیر دی پینځه ویشي ذکر کړی بعض استادانو زم ویش جوړ کړی یو نو می پکې ذکر کړی خو یې کړه اهل علم اختلاف دی او صحیح قول دار چې هغه د پیغمبرانو ننو نو تاسو کو قتل تاسو یې خیر دی ولټوي خواريو کوي کنه و تاسو دې په لګور غشت سبق نه یاد وای بل څه بس ولټه وای خدا شي د بازي خلقو ذهن کې الله او خبره واچي هر علي ګري ولا پیغمبران زيره ور كون کې او ير ور كون کې او ټولو پیغمبرانو سره اسماني کتابونه صحیفه را لګلې وي هدي په لګورې د دې ټولو پیغمبرانو آسمانیو کتابونو دراتلو څه مقصد ده ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه لکه دغه پستر کو سوچ کوي د ټولو پیغمبرانو کتابونو دنیا ته دراتلو څه مقصد ده چې په کومو مسلو کې د خلکو اختلاف ده چې داغي ورته فیصلو کې اوس ګوتا مسله د نمخ کې اصول او کمتي راو دلته مولا سوچو کوي بعضي خواص او عوام وای په علمی جامه کې عوام وای اختلافي مسله بنکه نو کدینې دا مقصد دی لکه فروعی مسائل لې یو پلم نصراغله رفع الیدین شتم حدیث تا او د نکولم شتا امین پتاوم دې پکلارم دې نو دې مسلو چړول په منبر څه ضرورت دی دواړه د پیغمبر سنت دی کچا کول دواړه سنت دی او جنگونه پرزونه یو بل ته د گمراهۍ نسبت دا پکې به دي نه سپو شوی پدې که سو کوئی جدا اختلافی مسلې بنکې اګه سو کوئی چې د اصول او اختلافی مسلې بنکې نو ګوره د دې خبرې بل داسي الفاظ دي چې ټول پیغمبران او آسماني کتابونه الله صد پار را لېګلی دا باندې بیانې کپو پې نه شوی نو خبره خطرناک ده کنه وای ټول پیغمبران چې الله صلی الله علیه و علیه او ټول اسما دا مساله ونکه ټول پیغمبران او آسماني کتابونه صلی الله علیه و علیه ليحكم بين الناس في مختلف فيه دا عقيدي مسائل دي د اصول او مسائل دي ته خلق په یک اختلاف ده د چې دا ولا نه بیانې خو بس په دې شرک او کفر او بدعاتو کې بپاتشي او دغه شان به اور لو رسیږي د څوک په شوی د مسلې په وزن باندې ادا خلا په کوس لګا آسانه کا په خوا به قران باندې بیانې او یو عمل زو قران خې ګونګارې ورل بیسوي وای ګور دا سه نازک کتاب دی خبردار ګورې د دې ترجمه نه کوي دا انعمت علیہم فذیک دی انعمت ہوئی وی کافر بشی نو کتاب راغله او چې خلق دو کفر نه پخلاشی ما دو ولوی کورنی دی چې کافر کیږي ایک سوکثیر وته ا خطا شو قصدن خسوک دا مسلمان کیدی شي چې قصدن به قران غلط وای باسه نه پوه کوي خو بیا عذاب پر راشي یو حافظو ناغه شاروان دینو کو داغه نه کشران لوان لیکن توجه مله چې در خبره یاد شي نو اگر مخ کې حافظان وب صحیح وي خود د مقصد پای غډوډو لوسی به فتح ورکولې هغه الله داسې په قهر کا کړکو کنه چرسي دی پاتې کړ په خبر ورسې دی کنه ځینې وخت یو سره خپل متبرې ثابتې چې زه خوګنی غټ حافظ مولوی حافظ اداولی دابل مخ کې کړي نا غریب سم وای او دې په زور خطا کوي دیو جنا فتح کی بس جلدی او تلوار نکے دا حافظ کلا بیا پا غیر آتا ہوشی اکلا دا لپتر جکا فتح ورکوم ٹول پی گڑ وڈی گی پای سڑی بانے حیبت رازی نو چی موزو شی ورطا پٹ گونتے ہوایا بیا بے بل رکات کسی کی اغیو آیات با بیا سکی سمبکی پا فتح کی بڑیر سنکے تلوار بنکے په فتح کې بډېر څه کې نو ګوره قران څوک قصدن عمدن سوال نه پیدا کی چې غلط دی وای خو که څوک خطا شو نو دې په دې څه نه کیږي دې په دې ګناهګار کافر کی خو خود نه چې ګناهګارم پې نه تاسو له حدیث د صحیحینو کې راشي یو سړی په سفر لاړو او سورلی و په خوا په پیدل سفر وی پای خوراک او بم تړلې وی نو د سورلی و تړلا سوارلی تیو تختی دا خوراکی متختولو بی متختولی دی پوشو جی دی خوشی بیابان کی بی خوراکا اسکاکا زما وقت نتی دیگی او بازی دا سی بشکر و بازی تازو خوشی دوکا دا ملار شید مون پا دی ملکی او بدی بازی اونو که سلوی خوش پیتمی لکی ساس که او بنشتا مونگ ربزیل لارو کم که چی ابو ذر رضی اللہ عنو دی راو سلویخ سلویخ میلا کی چتنه انسان شتا نپک او بشتا او آخر کی موزه روبم ختمی شوی گاڑی نا نشگو کی ان خطو بیا مرگورو دیر ملا مرگوی دلتا خوچی سوگزی زان سر لویلی درامان دو بوری او دیده که آم موٹر زیمنا کم بازی گاڑی وی چه غدوارا پای کار کئی شگو مگو کی انخلی نا بیا موزه رو تکڑا علی مدل ترازیم کلا نا کلا لری چې تاسو می د مزل وکړو او یو کلی د لاړته بلدی ته وي الله یا بلدی والا د سعودي بلدی سره خو کی زر زر دو گاڑی راوستل او ځان سره بلشو والا خادمان راوستل مونږ له بمر او رسول او گاڑی زمو سکو د خارو نه رويستو گاڑی د خارو نه رويستو سم سلامي کوله وایا دا هغه کس له سورلی مو تختید او باور سي یوړل بس دوی سم مړکی ګنو راغه یو سوري دلان دی پریو ته چې زمبر خوب په سوري راشي دي کې غمونو غمونو کې خوب ورغه چې را پاسې د سورلی ور سره ولاړه روی نی وا وی تړل او به تیرا کوجی کې ویس کې له ډېر خوشاله شو نو د رب شکریا دا کوله خو خطا شو دا سی وی چې اللهم انت ربي وانا عبدك الله اتم ربي او زدي بندي نو د خوشالۍ نثیر وته وی اللهم انت عبدي وانا ربك الله اتم بندي او زدي ربي ور تیر وته نو په تیر وته غزوب سن کی کافر کیږي دا نو په خوا خو دا وی قران ته منيږي کی اوس ير کدا ایمان مسله کې او خلق په قبر پرسي او اختلافي مسله بنه کې نجدات نه کې غټول عمر به خلق په دي قبرونو توسکه دا خو شکر او با سيږي شاوي کله اوس بار سړي جیب کې بود ګرځول الله دې زموږ د مشایخو قبر نسو کې او د نور ضرور نه دې ډک کی وګوره دا خبره د مشران ناشتي یو ځل شیخ سیم له وی چاوي چې تاسو کولی هغه ما دغه عمر کارو کو تاسو ګره به پیران درته لمنه میکل پیر بج تاسو کولو کنه تاسو بدلو تاسو ادارې د خپل کور دی دا پیران چې دا خلکو کرسه تب خبر نه کټ کې بنی اغناس تو کله وتراله اغلبې تکیا لګو تکیا به والو پیر نه سمس کړو پیغمبر نم پردشت پیغمبر دا ټول زنانه روحاني سړي لونه دی خو پیغمبر بم پرده کوله دی دی زنانه بم تی پرده کوله چا تی چا سره روحانی لونه دی خو لاسه نده ملاو کرده نو دا خو شکر و باسه ای گنی جیده کور تطلی نو پیر سیم نو بچه کور کی پخیوی دا لوخانه با تی خطی اوا با دا کور و دا لور و دا نگین دو سر دی ناس تو خو دا چاپ محنتو کو دا جیده اختلافی مسائل نبیانه دا گوره دا طول و اسمانیو کتابونو دا قرآن او د ټولو پیغمبرانو دراتلو مقصد سره ليحكم بين الناس في مختلف في چې فیصلو کې پمن د خلکو کې پاس کې چې دای په کې اختلاف ده ومختلف فيه الا الذين اوتوه اختلاف نو کړ په دې کې مگر کسانو چې دا ور کړی شی من بعد ما جاءتهم البينات پس دینه چې راغلی ورته ښکار دلایل بغیم بینهم زوجد کینی او د حسد نه پخپل منس کی ګور دې کې درې مسلې وز د کوي زموږ دي مشایخ وبوي رحمهم الله تعالی اے دا حق چېونو هر دور کې پدې حق او مسلو کې چا اختلاف کړي یو خبر اشوا هر دور کې پا حق و مسلو کی چا اختلاف کنیو دویم کھلے کڑیو او دریم اولی کڑیو سو خبرش بھی بھائی ہاں تو وہ آئے بھائی او دلی کلی کنا او درے گا تالاوام بچے او دیا ہوا سو رشوی ہاں درے وانو وائے زرزر او بلا هر دور کې په حکومت سلو کې چا اختلاف کړي او کله کړي او اولي کړي دا بدري وړه یاد کړه نو الٰه العالمین دی آیات کې ویو نورم ډیر یاتونه وی هر دور کې په حکومت سلو کې اختلاف د دغه دور ناکاره مليانو کړي او یره وی په دل بنا وینا من بعد ما جاءتهم البينات خخ کار دلائل ور تراغلی وی بیا ولدا شکر وی بغیم بینهم کینی او حسد را په مخ کړو دوی موثبری می ختمی او زما مشری ختمی او د خلکو د اعمال چې توجه ده ختمی نو په حق خار راړو نیوي دا ګوره اهم خبرې دي نو یاد به ساته یا بھائی هر دور کې په حق او مسلو کې اختلاف د دغه دور ناکاره مليانو کړو او کله کړو اولی کړو خپو حشیو نه کړو اده کینه د وجنه کړو دا شون کې ډیره اهمه مسله ده نو بار بار یې کوي لکه وګورئ تاسو ورپسې سوره ال عمران نلسم آیات د سوره ال عمران وګورئ پدره مبارکي ان الدین عند الله الاسلام نلسم آیات ده بیشک دین پنیز دا اللہ اسلام دے ومختلف اللذین آو اختلاف نوکڑے اغا کسانو اوتو الكتاب آچور کڑشو کتاب الا من بعد ما جاہم العلم مگر پس د دین چی دیتا علم راغلیو چی دا خبر حق دا دا پیغمبر و دین حق دے و ایدا دا سیو لکول بغیم بینہم د وجه د کینه او حسد نه په خپل منځ کې چیرې کوم غوای چې دا پیغمبر دی نو بیا په موږ په مشرۍ څوک سکي ادا موږ له چې سرا کوي بیا خو بدا بنشي بغیم بینهم د وجه د کینه او حسد نه په خپل منځ کې دا شانيات سوره شورا کې مرضی سوار لسم نمبر ځان سره ولي کوي او دغه شان آیات سوره جاسیه کې مرازی ولسم نمبر آیات ده دا درې مسلې وضاحت سره مخله کړي هر دور کې په هکو مسلو کې چا اختلاف کړو او ولي کړو او کله کړو نو قران د ټول جواب کوي ها او لیکل تاییدون ها بھائی چا ولیکل او هغه مخکې مسلې د پاره تایید وکړي چې ټول پیغمبران ټول آسماني کتابونه صد پاره راغلي چې خلکو له اختلافي مسائل او وضاحتو کې هغه مسلې تاییدات پاتې شول نو دا هغه باره کې وګورئ سورې نه هلو وګورئ چې د قران صد پاره راغلي بجته دا به نه بیانې دا خو چې لکه قران سره راغلی به نه بیانې اخر دې کسنات شریف و اس کیسه ای کہانی و سورہ نحل غری سوار لسمه فارکی او یا تو غری سلور شپیتم نمبر هلګي ګوتې به خوځوي کنه بیا چې تاسو راړو ما به ترجمه م کړیا وای او دې کې چاخ سره پکار دې و ما انزلنا الیک الکتابا نذرا لګلې مونږ حبيب پتا سو کتاب قران حکيم الا لتبين لهم الذي مگر دې لپاره چې بیان او وضاحت کی دوی ته دا مسلو اختلافو فيه چې دای په کې اختلاف کړي ورته په سترګو دی آیات لوګوري کلام دائر کو بین النفي والاثبات دا قاعده تاسو ویلې چې کلام دایر شي پمند نفی او اثبات کې نو حصر او اختصاص فائدہ کوي وای مون قران نذر علی گله مگر د دې د پارا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه چې هغه مسلو وضاحت کوي د دې په کې اختلاف دی اې چې ته وې اختلافي مسلې باندې بیان دې دې بل نوم سره چې ګوره قران سره پر راغله چې دا چالو نه خې قران چې سره راغله کړه نو چې دا ول سر نه و نه خې انور خې دې کس ول خې دا شانه یا سوره زخرف کوم دې سوره زخرف کوم دې وګوره سوره زخرف پنځمشته مپاره کې راځي او دا غی آیات مبارک او گر ایدرش پیتم نمبر پینزمشتم پارکی سوره زخرف رازی او دا غی آیات او گر ایدرش پیتم نمبر ولما جا عیسی بالبیناتی کله چې راغلی وي صالح السلام پخکار او دلائل پخکار او معجزات قال فرمایلو قد جئتكم بالحکمت بشک راتل میکڑی تاسو له په حکمت او نبوت او پیغمبري سره او د سر پار راغلی ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه دې لپاره راغلی چې بیان وکم تاسو ته د بازي هغه چې تاسو په کې اختلاف کوئ د بازي هغه مسائل بیان وکم چې تاسو په هغه کې اختلاف کوئ فتقوا الله واتعون نو د الله نو یریږي او زما تابعداریو کوي نو دی آیات کی دا اصولی مسئلی منگو تاسو لمخلقی ام حسبتم آیا تاسو گمان کوئی ان تدخلو الجنہ دا چی تاسو جنت تا بوردن شئی ولما یعتکم او ترو سراغل بنی تاسو تا مثل اللذین مثال دا کسانو خلو من قبلکم چه غی تیر شوی دی تاسو نمخی مست هم البعصا او رسیدی دی وی تا تکلیف دا مالونو فکیری ودور را و تکلیف دا بدنونو وزلزلو تا لا لارا کی جڑکولی شویو یاری او تکلیفونا پی روستلی شویو حتی یقول الرسول و تردی چی ووی دا غدور پیغمبر الرسول کی الافلام دا جنس تے والذین واغ کسانو امنو چی مومنانو معهود دغه پیغمبر سره متا نصر الله کله بيد الله مدد الا خبر شی خبردار ان نصر الله قریب بیشک مدد الله نږدې دی اے گورا زمون دیر محروبان رب دے ہر مومن تے خبر ورکڑے چھے گورا تم مومنی کامیابی والا ملاوی پتا با امتحانات رازی او دے امتحاناتو مختلفی طریقی وی کلب دی اللہ غریب کئی د ٹکڑی روٹائی درک بدن لگی اللہ گوری چی دے سکائی نو کله به دا شوي فکر بهې کې در په در بهې کې کله د بدن تکلیف به را شي بیمار به شي څومره څومره کلونه به د بستارې د بیماری بانې پروتې نور بهلولوې پریشان را ځي مخکې خبر ورکو ګوره به سا وي مالی تکلیفونو ته او ذر را وی بدنی تکلیفونو تا هر قسم بدنی تک بیماری دایمی عارضی کله سړی پستر ګډون شي کله پلاسو شل شي کله پخپی ګډ شي دا امتحان دی انا په هوې پلانې رونی هو بھائی دیوله سوای وې پلانې رونی هو په فلانی امتحان دی الله باندې دی اجر ورکه دا زمونږ هغه کچه ذهن والا خبري اے سو کې ګټ کړه په خپو ګرځې دی نشي سو کې پستر ګړون کو دا امتحان نه کو د صبر کو نذی پسې به الله ملاويږي دا د غمونو دنیا لا بعض اهل الملک دی اکثر مفسرین و ہدایات نازل شو په غزوة الخندق کې سکه نازل شو په غزوة الخندق کې لو کنه کنه سوب کېره دا په غزوة خندق کې نازل شو او اے مسلمانانو ته سخت لوګا وا سخت اگر سخت یخنی وا لکه ګورې سورې احزاب ګورې لسم آیات د سورې احزاب ګورې یوشتم پارکه یتم یوشتم آیات ګورې سوره احزاب وګورئ دا په یو اشتما پاره کې راځي آیات لسم وګورئ اې کفار ټول را جمع شي اپا دی نیت راغلی چی مونگ با مدینه منوره کی دی مسلمانانو بیخ کندی کهو اید جاؤوکم من فوقکم یاد که یغ وخش راغلیو دا کافر تاسو لدبر طرف ستاسونا ومن اسفل منکم او دلان دی طرف ستاسونا ای ار طرف نه احاط کنیوا یا بر طرف نه مراد مشرق طرف دے او د کته نه مراد څه دے مغرب طرف دے و اذ زاغت الابصار او کله چې کږي شی وی وسترګي اے پډېر hebat سترګي کږي شی و بلغت القلوب الحناجر او رسیدلیو زړونا مرکندونو تا د ډېر خفقان نبی عليه السلام لاړم نثیریږي او بیم نثیریږي روټایم نثیریږي او رسیدلیو دا زړونا مرکندونو تا وتظنون بالله الظنون ګمانون مکول پالا مختلف قسمه ګمانون نو ایدا د غزوه خندق بارک راغلې ده اسو کوئی نہ احد بارکی احد بارکی راغلے کو احد بارکی شی نسل ورم پارکی اگوری آیات دی سور آل عمران آیات دی یو سل دو سل بی اختم نمبر ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ادو حد جنگ بارکی وای آیات سګمان کوي چې جنت تب وردن نشي ولما يعلم الله الذين اتروا سرګن کړي بني الله وکسان جاهدوا منكم چې جهاد کوي د تاسو نه ويعلم الصابرين او سرګن کړي بني صبر ناک ندی کی الله و امتحان برازی مالی او دارنګ جانی ا تکلیف برسی پدی ټولو ب صبر کوي الا ب جنت تتا سودن کی گئی اکته و امتحان ب جنتی نویدا سوچ دی غلط دی امتحان برازی اولا دا ارچا دا شان مطابق امتحان راولی دا ارچا دا شان مطابق الله امتحان راولی امتحانات برازی او دیکھ گورا متا نصر اللہ دی جملی تا سو چکئی امام ابو البقاء عبد الله ابن حسین العقبری املاء مامن به الرحمن کی وای وای فی هذا الكلام اجمال وای پدی کلام کی اجمال نجمتا نصر الله حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه دغه دور پیغمبر او مؤمنان وای د الله مدد وکړي نو وای کلام کی اجمال دی تفصیل سره چی انا اے اتباع الرسول قالو متا نصر اللہ دا پیغمبر تا بیدارو بوئی چی مدد دا اللہ بکلی اے دا اللہ پیغمبر تا خوا دکڑی وچی دا اللہ مدد برازی دا پیغمبر بورتوی علا ان نصر اللہ قریب پوشو ای پا اجمال او تفصیل بانے سوک پوشو مور اشکال ختم شو دا متا نصر اللہ با قومنوی او الا ان نصر الله قریب دا بد دغه دور د پیغمبر قولو دویم قول دا ده چې دا متا نصر الله د دغه رسول او داغه د مؤمنانو مرګور دواړو قول له خدا قول د طلب النصر د پارو دا د شک د پارانو چې کنه د الله مد متا نصر الله هي طلب کولو الله هو د مدد و ادا کړیو بل یقین برازي خو کله برازي راتلو کې شک نو نو متا یاتی نصر الله طلبا وتمنيا له دې د مدد راتلو طلب او تمنا کولا او دا شک نو ارتیاب ننوي دې د شخص وجن نه وي بلکې تمنا کولا يسالونك ماذا ينفقون تپوس کوي تاسو نه وي وا سشه دی ولګوي اسشه ولګي صحابه راغلي ډېر ډېر مالونه د بازي وی سو لګو پچاو لګو تپوس کوي تاسو نه ماذا ينفقون سشه ولګوي دی قل فرمایا ما انفقتم اغه چې تاسو لګوي من خیرین د سمالنا فللوالدین نو په مور خپل اړو لګوي د دې کې مراد نفقه نفلی ده فرضی ده ځکه د چا خیر خیرات په مور خپل زکات په مور خپل ارنکی او کده مور خپل محتاج دي ا دې په لګي نو دا پټولو کې لوی صدقه مور خپل ور مور خپل باندې دا بچي پړ دې اپ د مور خپل نفقه فرض عین دا صدقې فرض عین د خو بشر دې چې مور خپل سره سني او که مور خپل سره سشتا او دې بیا م بچي تنګي چمال دارا کئ دارا کئ نو دا دې خکار نه کئ ها پوښي په مساله چې تا سره دی نو ولګا وکړه اور سره دی نو خپل ولګا نو بازي بدنصیب او بچی مور خپل ل ضرورت دی او نه ور کئ اواز اسرار سر ډیر دی خو بیا بچی تنگای نو شریعت کې افراط او تفریط نشتا زمو یو برګر نیک سره او غبازي کمزوري وي ناغه وسو مود پس مو راجم کو بچي ما بچو په سلام کوي تا بچي مال سره کوي نا ناغي بوي چې د سره ډېر په لکونو پیسي دي بچو به وي ودا دي دیو لګي ک حج د زی ک په مدرسې لګي ک په جمعه ته لګي مونږ وله ورګو ناغه خپل فنګ نه لوي کولوي به دای زرا کوي په جرګي باغلې وی شروع پټتي نو تا سره مانی پندو کې ده الکونو روپۍ دی دا ولګو چې دا نینو بیا به شي بچی نه راکای اګه دا دېړنه کیږي او نورې نورې جمع کې وګوره خیر خیرات او نفلی صدقه دا په مور خپل اروي ولګوي ول اقربین اپ خپل خپلوانو استا رور استا تر ماما نور غریبانان دی او توسدارې نو دای باندې ولګوا اپ باندې ور زکات صرف علما لیکلی په اصول نکی او په فروع اصول سری بلار مور د په برزن یعنی کور نک په دې ست زکات نکی دارنګي په بچو نو اسو کڼ وسو کته سا په دې دي زکات نکیږي او د خاون وی په خزنه کی د خاون سره کی بلکې امام سه مسلک دار خزب خاون لنه ور کوي او خاون به خزل لنه ور کوي خو زموږ صاحبین هم وی او نور العلماء وی وی که خاون مالدار دی او غریب دی او خزب مالدار دی ول زکات ورکول شي دا مسله د حضوري کی تیر په تاسو سره کوګونه متکای کل جو زیاده وی نه نو بای مسله د صدا صاحبینم وای چې سکی د خزه چې مالدار ای خاون غریب دی وای شي کیږي په زکات پی کی زینب بیبی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بیبی دا رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله دې له خیراتونه کوي دا خاون لوي ما سره مال له امون ته الله حبيب د خیراتونو حکم کړي نو که زما دا پستا کیږي نو بل چاله سو ورکوم ته پیغمبر نه تاسو وکړه نو ابن مسعود رضی الله عنه بيبي ته وي زه بس ته پوس کوم تخپل لاړه شه رسول الله عليه السلام نه ته پوس وکړه بسم الله حبيبي او تخپلي خپل بيبي خاون تاسو کولې شي صدقه او زکات ورکول شي دا د بازي ائمه او مسلک ده واليتام او يتيمانانو لور کوي والمساكين او مسكينانو تا وابن السبيل او مسافر تا وما تفعلوا من خير هغه چو کوي تاسو د خیر ناس نیکی موقع فان الله به عليم نو بشک الله فاغيبان عليم خبردار او پوه ده كتب عليكم القتال فرس کړه شوه دې پتا سبحانه قتال کافرو القتال کې الف لام دا حد ده قتال الكفار د محاربين کافرو قتال وهو كره لكم ادا پتا سبد لګي تبعا وعسى ان تكرهوا شيئا نزدید چې بد بغنی تاسو یو شی وهو خير لكم او غوري تاسو د پاره وعسان تحبو شین او نزدید چتازو بمین ساتی دیوشی سراب وهو شر لکم اغب بطروی تاسو دپاراب والله یعلم والله پویگی پاس چتازو لغور دی او تاسو دپار ناکار دی وانتم لا تعلمون او تاسو پوہی گئینا کوتبه کې وای پتا سو jihad د کفارو سره فرض ده او jihad غره د دوه مرتبو نه کته کیږي نه وای دا به فرض عین وی ان دخلوا بلادنا تو کفار زموږ اسلامي ملکونو ترا د نشول د جنگ په نیت نو د دې ملک پټولو مسلمانانو فرض عین ده او فرض کفایه بای ان کانو بی بلادهم کئی پخفر و خارونو کی دیو مسلمانان ور پسیجی لکه پرون دو اقسام د جهاد تیر شد جهاد اقدامی او دارنگی جهاد سا دفاعی دلتوی بد دربانی لگی دا کراحت تبعی دے دا دی ایمان سره و طاعت سره منافی نوی اے ظاہراً گر جہاد طبعاً زکر بدلے گی پاکی رو روزوانان اغا شیدان شل کے دیان شل دارنگی خزی پاکی کنڈی شوی بچیتی مانان شل نو دا کراہتی طبعی دے لکا بیمار لوے چی تبا دا دوائیس کیا و اغا خطر خدا نو گر طبعاً پاغه سمره بوج راغله د تروی د وای د سکلو خوبل په خوشحال نشه الله به خکیدی تم کراهت تبعی وای د ایمان سره منافیدی کراهت تبعی د ایمان سره منافینی الفوائد کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله د آیات مبارکه باندې خپل بیان او بحث کړی دی ای فرمائی الفوائد کے ستن میں نمبر صفحہ کی دعایات ذکر کرے وی گورا دو قسم آیاتون قرآن کی راغلی یو دعایات تے چکم تاسو ترجمہ واورے دا او دویم آیات سورہ نساء کی رازی دان سرنن لسمو لکے وی فَإِن كَرِحْتُمُوهُنَّ فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مسلمانانو ته یک بیبیانه بد غنی یو خو دې خوخ نه ده قطاب یام صبر کو طلاق نو ورکه خجون تیرے نو ان قریب ده ته یو شی بد غنی خو الله په کې ډیر لوی خیر واچي وی ګور دا اول یاد د جهاد بارکه دی دویم د نکاح بارکه په جهاد کې کمال دی د قوت غضبیا انسان کې یو قوت الله یې د غضب د غصه نو دا جهاد داغه کمال دی تور راخلی او د الله لپاره کافر قتل او پنیکا کې کمال دی د قوت شهوانیا دا د انسان د خواهشات او کمال او انتها دا روی ګور بنده بدګړی دشمن سره مخامخ کېدل د وجد قوت غضبینا د کې قوت پرود د غضبیا دا غي د وجنه بدګړی چیرې سنا شهید نشم تا واړو واړو بچی به شکای او دا خزبه به کند پاتې شي خوی دا کم شی چې دې بدګنی و هاذ المکروه خیر له فی معاشه و معاده دا جهاد دلر غره د پجون کې مو د اخرت په اعتبار او دی و یحب الموادعه والمتارکه دی و صلح خو خی او جنگ پر خودل خو خی خدا کمشه چې دی خو خی شر له فی معاشه و معاده دا د لړهر ناکار دی د په ژوند او په آخرت کې دارنګ خزه بدی شې دی او وصف دا اوصافونه خودل رزدی په ساتلو کې او ډیر لوی خیر د دې پیجنینا او یو خزه خو خدا دی یو وصف دا اوصافونه خودل رداغي په ساتلو کې او لوی شر دی نو ګور انسان په خپل خیر شر نه پويږي والله يعلم وانتم لا تعلمون نو چې ته پويږي په خپل خیر او شر نو ته به د هغه ذات منی چې هغه ستا په خیر او شر پويږي او دې کې ګور یو عجیب خبره ذکر کړي زن شیستا طبیعت بد غني خو ته به د الله د حکم تابعداري کې خزه کې یو صفت دی خو خنه خو الله وې ساتي به جهاد دې تمن خو خنه خو الله وې ساتي به وې فانفع الاشیاء له على الاطلاق طاعت ربه بظاهره و باطنه د انسان د پاره په ټولو سيزونو کې فائدناک څه دي عل الاطلاق چې د خپل رب تابع دي ظاهرا او باطنا اگر کده د طبيعت بدګني او ناکار په سيزونو کې دل څه دي عل الاطلاق د رب نافرماني د ظاهرا او باطنا دلته وایته خو بدګني خو ګور الله حکم دي او دا کراحت ګوره کدی په لګوره طبعا کژینو ګنا نه دا او که شران شي بیا غسړې دی مجرم کیږي بیا خو ته نفاق جوړيږي نو الله وی jihad فرض شوه دے او دا پتا سو طبعا بدلږي دې ته کې کراحت تبعی دے ځکه دا الله یو حکم کچا شران بد غنلو نو بیا خود کفر جوړیږي او ډیر زرد چې تاسو په بد غنۍ او شه هغه بغور وی تاسو نه پارا واسان تو حبو شه ان نږدې چې مینا بساته دی او شی سارا او هو شر لکم عذاب بدتر وی تاسو د پارا انسان په خپل خیر شر نه پويږي اے د ترکو یو لوی شاهزاده دی او سبب شهید کی نن خپلې بیبي ته خط لېګلې او دا خط د بیبي د خط جواب دی بیبي شاهزادګۍ دا او دیم شاهزاده دی او دا خط په سو جبو کې ترجمه شوی او چې هغه خط واوري نو کد کاڼي غونتی زړه دې خستر کو نه بوخ کې وایيږي ابي بي ورته وي دي جتا زه رکړې موت په مورچا او په جهادونو کې ما سره دي مين نشتا محبت دي نشتا داغنن جواب لیکي او سبب الله سره ملاويږي شهادت په ملاويږي بيبي ته خط لیکلې چې ګوره ته داسې و داسې الفاظ عجیب عجیب ویلي و یوسم دی ټکو لیکلو کې ستا غوته ما ته ښکاری خاون بیبي ته وای او زما تا سره محبت ته مینه مې ده حکمالا مرچ پرې خو کافر به غالب شي د الله دین به مغلوب شي مساجد به ختم شي جمعاتونه به ختم شي دلته رب و یو شی به ته بد ګڼې خو چې د رب حکم دی پکې خیر دی کې به خیر ګرځي دیو جنه بنده دی خپل نفس ته نه ګوري دی به یو شی بد ګڼي د ده به خوښ نه وي د ده به کرکه کېږي خو چې د الله او د رسول حکم دی هغې کې د دنیا او د آخرت خیر دی یسألونک عن الشهر الحرام دا خط کو ګورئ کنه د محمد تقی عثماني حفظه الله یو کتاب دی په یو موضوع نه دی خدا خو لوی عالم دی مطالعه کړی چې شرطه خوندوره خبره مونږ نو هغه لیکلې د کتاب نوم دی تراشه څه نوم دی اپا یو موضوع نه ده خو جده لکه مطالعه که یو خوندور خبر راغلی را جمع کرده نه یو پکی دا ختم ده اردو کی کتاب ده نو عوام سوک پر اردو پویگی ایم تی فیده آغسته شی سا عجیب خط ده او د جڑا او د درد خط ده نو دی کتاب کی دا واقعی آزکر کرده تراشه یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه تپوس کوي دیتا نه حبیبا پوارد میاشت د حرمت کې قتال فیه چې جنگ پدی کې څنګه ده قولو فرمای قتال فیه خبیر اول لفظی ترجمه لګورئ بیا آیات کی اغکم زیر بحث او تفسیر لم محتاج جملی وی داغی تفسیر بکوک قلو فرمائے قتال فیه جنگ او قتال پنیمی آشتو دو حرمت کی کبیر لی گنادا وصدنن سبیل اللہ او دا اللہ دلارن بندی دل یا بندو لی گنادا وکفرم بیهی او د الله د وحدانیت نه انکار لوی ګناه دا والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نه لوی ګناه دا و اخراج اهله راشل د اهل د مسجد حرام چې نبی کریم علیه السلام او مؤمنان دی منهود د مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډیر لوی د ګناه خبره ده په نزد الله والفتنه شرک اکبر من القتل ډیر لوی دی په ګنا کې د قتلولو د قتلنا ولا یزالون بشوی دا کافر یقاتلونکم چې دای بتا سو سر جنگیږي همیشه به جنگیږي حتا يردوکم تر دې چې واپس کی تاسو اے مسلمانانو ان دینکم د دین تاسو نه ان استطاعو کو وسو طاقت او شو و مَن يرتد ارغ سوق چې واپس شو من کوم تاسو نه ان دینې د خپل دین نا فیمتو دې مرشو او هو کافر او حال دا دې چې دې کافر او فاولائک نو دغ خلق حبتت اعمالهم برباد دی ملون دزوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت یو پا آخرت کی وولائکا و دغا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے امیشا ورطا سر انکا لمشتا قرآن دی من کاپی در سرشتا را شدل تکتا قرآن شدید دیم دی دینا راغشتے دچا تالو دی نور ځان لاغشت دی کی لیکل کی تعالی عمر رسول الله ګوري څوک صحیح کې قران شریف د سره نشته دا مدرسې دی کړه دی کی ګوري لیکلو نه کوي دا زګور د ځنی عوام او طلاب او د مدرسې قران ناغشت یې کی لیکل کوي تام د غصب یو کې سم دی څه شه دی کله دی طالبانو نه بازی مشران مولیان او لیډران داتې لیونی جوړ کی وای لیکای کا وای په دیوالونو څه کوي ابي لګر مولانا بول دیوال غندا وی وای بازی دیوال غندا ډاله را نڅ چې چې په دیوال لیکل کېتا تي ته پوس کړي د بل په ملکیت کې اختیار چلول دي ته غصب وای څه پوه شو په خبره باندې هته دې دین کار مې وکړو تا دا کوواله ته پوس کړي چې تر په دیوار لیکل کې د چا په دیوار لیکل کول به ته پوس دا غصب دي د بل په ملکیت کې رسوکل تصرف ته وکړو آیات مبارکہ تفسیر لگو ریوسا رسول اللہ علیہ السلام امام ابن کثیر او دینور مفسرین لکلی یو جماعت اولی گلو پدیبان اول امیر جوڑ کرے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ خسو حجوحات و دوجن ای پاتشول نبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب امیر کو ادا دا اسلام اغا خکلی خبری دی چنن مسلمانانو پریخوی نو حکومتون دا اسلام تباہی سرم مخلشون وکتب لهم کتابا یو خط ولو لکلو امیر لیوی دا خط والا خدا بترغی لولی نچ فلانی فلانی زیلو رسی گی ورکل دی اسلام راس فاش شی خبر اگر وڈش لخکر روان دی خوپتا ولنیش چې جسل مولیگی و یا غدیل جورسی گی خط بکلاو که نو جی لخکر روان دی دیل پتا نلگی دشمن لبس پتاو لگی پوشوئی دی پیغمبر پا جیحادی تعلیماتو بانے وی و لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا زکه د ملک او خاص کر فوجی رازونه چې نور دنیا ته سرګن شول نو بس د ناکامۍ سره مخې لکی دلی نو لخر روان شو او منور کې خلک موږ تاسو له چاوې دا خط در کوم در پی خوره به وګوره به ګوره نه نو چې تر هغه راځي سره د طالبې مولایي نو په زوس پیری دي کتلې اکی دې شي په کیسه سی وایي په لیکي دی خیانت سرسور سر کارون کیگی عثمان رضی اللہ عنہ یو خط لیکلی وی د بغاوت سبب داو الله دې د دین د دشمنان مسلمانانو او اسلام ساتي دی یو گورنر بارہ کی وی چې ما دا خط ضروره سی نو داسې داسې وکا نو یو کس لا په ګوتو خط ورغه سپو شوی په خبر نو خط وکا ته د راز خبره فاش کا او چې سې لیکلو د ورسره لیکل فقتلوه دما دا خط چې ضروره شي نو دا سړی قتل کوي نو ال تخلقو کې د بغاوت بنیاد راشي دا څنګه یو سړی به د غولې قتل کوي عثمان رضی الله عنه ته خبر باندې په خبر اورسي دی کنه دي شي زونو سره ګورا اسلامي جماعتونو او ډلو دې ته نقصان رسی یو پکې منافق ناشته او هغه خبره بدلی را بدلی تا والا سمر وانی بلته وړي او دستا دا غاغس دا غاغ سمر اړی تاله رواني مقصد دا دی چې دا دواړه اسلامي ډلې وجنګيږي دیو جن دا څومره اسلامي ډلې جنګيږي دی پسې د غیرو لاسته دی پسې سره سو کم چې امت جنگي او ټوکړې کایې دی پسې د يهودو سره لاسته دیو جن او يهودو او د کافرو فیصله کړې چې مسلمانان میدان کې نشواله نو کمی پیسی چی پا جنگ لگوی دیری پا دیو لگوی چی دیو جنگ وی ولی کسی جنگی گی او بلو بوجنی مونگ بم تخلاصیو ازا مونگ جانی نقصان بم نکی گی مالی مال ایسی اسی مئی سر دیر دی دیو جنگ چی سو گوری چی امتی لڑاو کڑے بازار د جنگونو د پرزونو گرم دی پوشی چی دا اس سازش دی سپوشی پا خبروان بس غریبې سر عجزې سره د دین کار کوي تا بیانو کو د هدایت خاون سوق دي که چاو باندې لا نوره را خلا کوي نه باندې لا نو کانځلې او بدره د موعد او ور لکوا بس په لغاړ خلاصول دي چې خارو پوري سي خارو پوری ورسیگی. نگر امیر صحابی دے خط دا اللہ دا حبیب کتونا چی آغا زیل ورسیدو ادام ورته دا اللہ حبیبی چی دا خط با دی مرگرو لمواورے کسوک در سرت للخوخا گنی پتلو بے مجبور کینا. نو صحابی چی آغا زیل ورسیدو نو خط کلاو کوی سمعن و طواعتن لله و رسوله پسر سترگو دا اللہ و دا رسول حکم لتابیم امر ګورو لیم خبر ورکو ای مور سره تیار شو. بعضی تاریخ دا لیکلی کیو دو کسان ته واپس نور باقی پاتې شو ځکه رسول الله علیه السلام ویلي کو شکرাজি مجبور کې وینا دای ته ویلو چې تاسو د مکی مکرمه سره خوا کې داسې په پټو ځایونو کې دی راشي او د مکی د مشرکانو جاسوسی وکوي د اسلام د پاره جاسوسی سره یو لوی اجر ده چې ته د کافرو حال ولوي چې دا داسې وای دی نه داسې مشوره وکا او د دې اجر پدې دي چې ګوره د اسلام او د اسلامي ملک د پاره جاسوسی کې تا د دشمن خلقې ځان ورکړې هر ورځ او هر سکند او ګنټه ستاسو شهادت یې راغله نو لوی مرتبه ده د اسلام د پارا سکول او د اسلامی ملک د پارا د کافر و جاسوسی کول. لیکی سکسان را روانو نو دی لپتا نو چی دامی رز در جب داو که د جمادی دا جمادی یسوانی چی ورتوائی نو دا دې اجتهادي خطا و دی وی کدا ډله پریزو مونږه صحیح کو اوس چې مکیل اورسی کړه نه دا بوی را پسی په امانی شه روزي نو درې سلور پیندا او لس جاسوسان د امانی خار بار کسری نو ځای غي قتل کل رستو پته ولګي د جدا خود حرمت میا شوا او ابتداء اسلام کې د حرمت په میاش کې قتل او قتال حرامو اوس ګوره اوس حکم منسوخ شوه اشهر الحرم کې د قتال حرمت دا حکم منسوخ شوه دی د جمهور علماو د قول مطابق نو کافر په غرور شورو کړ وای تپوس کوي تا نه را مشرکان لکه تپوس کون کیا مسلمانان دی اکثر مفسرین وای وای سائلین مسلمانانو اسو کوئی مشرکانو پبارد میاشت د حرمت کې ایک رجب کی مراد شل بیا الشهر مفرد ده یاد دې کې الشهر الحرام کې الف لام د عهد ده نو دین هغه جنس د حرمت میاشت مراد دی غسدی ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب چې دا در لیا دی بار بار برازي سو میاشت د حرمت وی سلور لکه سوره توبه کې را دي منها اربعه حرم و اذا قال ذولس میاشت دي او د دینه سلور د حرمت دي وګوره ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې واړه ترتیب وار دي او رجب دا د جمادی الثانی او د دې شعبان چوس میاشت دې په دې منس کې ولکه 13 میاشت وا رجب لیکی ابتدا کی قتال ممنوع اس د دې د قتال حکم منسوخ شوه دی وګور چون کی لا حکم باقی دی تپوس کوي یره دې میاشت د حرمت کی جنگ څنګه دی قل قتال فیه کبیر وایا جنگ پدی کی ګناه اگر کستا خپل مسله له مرګرو نه اجتهای خدا شوی خو مسله خو ول نه بدلی کنه که پوینه شوی په خبره باندې ګورم مرګرو اجتهادی خطا کړي او قران حکم کوي چې دی کی جنگ گناه کبیره را خو بیا ورته الزامی جوابونه ورکړي وای په اشهر الحرم کې خدا قتل او قتال ته ګناه غني او د الله تعالی چې خلق باندې دا ګناه نه ښکاری ایمان نه باندې توحید نه باندې پیغمبر نه باندې او کفر به ته الله د وحدانیت نه انکار کړي دا ګناه نه ښکاری پویږي په الزامی جوابونه دا قران څه کوي الزامی جوابونه کوي کپوی نشي پی ته پی پوښوي اول مسجد الحرام د مسجد حرام نه خلق بندول ګور پیغمبر مد عمر نه بن کو و اخراج اهله منه د مسجد حرام اهل د دین شړلوی ګناغه اے اهل سوک نبی علیہ السلام او مؤمنان کافر مشرک خود هر جمعات اهل لري د جمعات د مسجد اولیاء مؤمنان دی لکه رسو بسوره انفال کې راشي وما كانوا اولیاء وای مشرکان د الله د کور متولیان ندي ان اولیاءه الا المتقون یو معنا دا ده د الله د کور متولی بني مگر پرهیزګار خلق وای چې د الله نه یریږي نګور دا صحابه پریشان شول چې دا زور نه رااله خرست الله دا د دې د پاره جهاد وګرځولو ورته علماو اختلاف د پنسخې د دې آیات کې چې دا دي کې په اشهر الحرم کې قتال لوي قل قتال فيه کبیر نو جمهور علماو دا حکم منسوخ دی او قتال د مشرکانو په اشهر الحرم کې مباح او روا ده او د دې لپاره ناسخ آیات څه د سوره توبه شپږ درشم آیات وقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه اسو کوې د سوره توبه پنځم آیات ورتا ناسخ ده نو دا حکم منسوخ ده حکم سشه منسوخ ده او دې کې د عدم نسخ وجه شان نه ویلې یا بھائی دا حکم منسوخ ده او دا عبد الله ابن جحش رضی الله عنه شاعر اول نخو خفاو خو چې الله ورته دا جهاد وګرځول نو خوشاله شو ا ددی آیات مضمون اشعار کې ویلې ویتعذون قتلا فی الحرام عظیما واعظم منه لو یرى الرشد راشد ایک کافروتا سشمیری قتل پمیاشت د حرمت کې یولو یو ګنا وې د دین یولو یو ګنا مشتاخ کتون کې ورته ګوري سدودکم اما یقول محمد صلی الله علیه وسلم تاسو بندي ګيو خلق بندوي د اغه سنه چې محمد رسول الله علیه السلام وي وکفر به والله راء وشاهد او ګور دا الله د پیغمبر نه انکار کوي الله کتون کې او غواله وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ لِأَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ دا اللہ رسول و مومنان مد بیت اللہ نوشنل دید پارچ دی کور کی سوک اللہ لپسجدی انشکتے فَإِنَّا وَإِنْ عَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِ وارجف بالاسلام باغ وحاسد اے کافر کو تاسو موږ له پیغور را کوي په قتلولو د دغه کافر ادا خبر باغیانو حاسدانو را پور تکنی وای سقینا من ابن الحرز حزرمی رما حنا بنخلا لما اوقد الحرب واقدو وی خینی زیمو پا وینو دی کافر نه مڑی کړي کله چې زمون مرگری واقع د جنگ ابتداو کا دمن و ابن عبدالله عثمانو بیننا یونازیو غلم من القد آندو وی دار غیو قیدیمو منسرات کڑو کی تڑل دی دے دی مسلمانانو دا پار جہاد و گرزولو اداوی چی کافر گورے جنگ بس کئی نا دا جنگی بس کی دو یو وجہ دا حتی یردوکم ان دینکم چی دیمان اسلام او حیاء دین ندیوانائی او سوک چې مرتد شو د تاسو نستا سو د دین نا او د مر شو د کافرو نو د دغه خلکو اعمال برباد دی په دنیا او په آخرت کې. دلته د ائمه یو اختلافي مسله ده نو هغه ته سوچ وکي. اداب هم در لپته ولګي چې دا ائمه سووي د هر چا د پار د قران او سنت یو دلیل وي. دا څه چې د ټوکو مذهبونه نه دي جوړ څنګه پټوکو کې یو مذهب جوړ کړو. د بعض خلکو سین کې داري چې دا مذهب د ځانه جوړ کړي او قران او سنت په سینل وګوره ته ځانه خبره نه کې نو هغه خو بعضي ائمه تابعین دي بعضي تبع تابعین دي په خير القرون کې اي څنګه د ځانه مسله کوله. دا یو مسله ده چې صرف په ارتداد او مرتد کې دو عمل بربادي او سره د اسلام نه واوري دو يهودي شو نصراني شو بل د کفارو دلیل ور واوري دو نو تش په مرتد کې دو عمل بربادیږي کدی په دې ارتداد مرشو کنا یا کدی مرګ سره هر څه بربادیږي. نو دې مسله کې دا یو اختلاف ده. امام شافعی رحمه الله اباظ علما دا وای چې موافات پکې شرط ده. وای که څوک مرتد شو خو د مرګ نه مخ کې صحیح توبه وستا حضرت مخکینی اعمال بربادی گینا بس کافر شوی او بیا مسلمان شو او دی آیات سره دلیل نیولے ځکه دی کی موت علی الکفر شرط گرزولو ورہ ایک نوامائی یرتدید منکم ان دینی سوک چی مرتد شو تاسو ند دین خپلنا اسلام نا کفر تور واوریدو فایا موت وهو کافرن او دې مړ شو حال دا دې چې دې کافرو فاولائک حبطت اعمالهم نو دا خلق برباد دی ملونه دی په دنیا او اخره. نو ورته عمر با یعنی په دې کفر مړ کې دې ورته شرط کړل. دا امام شافعی رحم الله مسلک دی. وګور په دې بیا په شلولو مسلې بنا کې امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله فرمای وی الا عیاذ بالله او سلام مرتد شو نو کده په دې کفر مرشغم نه دی ابې اسلام راوړو خو هغه مخ کې ټول اعمال تباشول منځونه هم تباشول روجیم تباشوي حجم تباشو صرف مرتد کې دو سر تیر شیوی عملونه بربادیږي. اگر چې رستو د توبه وستا ایمان راړو دید فارغور دا آیات دلیل له غری سوره مائده امام ابو حنیفه او امام مالک رحم الله دا دلیل له سوره مائده غری شپغم فارکی او آیات دا غری پنځم نمبر آیات وګد آیات د خدغه جمله له پک وګری وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ چاچن کارو کو دیماننا اے ایمان نین کارو کو کافر شو مرتد شو فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اے مرشوے مرشوے لانے دے وَيَمَلِ تَبَاو بَرْبَاد شو وهو في الاخره من الخاسرين اده با اخرت کی وید تاوانیانو نا دارنګو ګورئ تاسو آیات د سوره انعام سوره انعام وو می پاره اخر کی وګورئ او دا غي آیات وګورئ اته اته ایم نمبر ګور د ټولو پیغمبرانو اصلسو پیغمبرانو ذکر خیر کړه د اسماء مبارکه ذکر کړي اوس وی دایات اخر ته وګورئ ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون خاري در لکنا وی بالفرض او تقدیر العیاذ بالله کدی پیغمبرانو شرک کړي و لحبت عنهم ما كانوا يعملون نو خامخا برباد شوی بو د دوینا اغا چې دای کوم عملونه کول ټول اعمال به تباشوي وي. یو یاد د سورې زمر رمضان سرولي کې اگر کراړه وای نه پینځم شپیتم الله خپل حبیب ته وای لا ان اشرکتا لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. حبيبا بالفرض وتقدير العياذ بالله كشرك ديو کو عمل بد تباشي. سو پوښوي په دواړو مسلو دام زين کې کی نه وي ګوره امامان ده نه سړي او قرآن سنت دی او دا پکې امام سے پکې سوي امام مالک رحم الله پکې سوي ته ګوره په پیل لسما سدای کی او یریږي چې چرته قرآن او سنت نه بغیر په بل روان نشو نو هغه څنګه بل په روانې دي د دوارو ائمه ګوره دلیل موکته امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله اید دغه مخ کې آیات داغه نسکی جواب کوي ګوره د آیاتونو مطلق او هغه مقید ګرځول دي التویل فیمت وهو کافر ویدا شر خود دخول فی النار د پاره ادخلوت فی النار د پاره د کافر شو په دې کفر مر شو نرسوی هم فیها خالدون اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا شر د خلود النار د پاره ده دا قید چې دی دا د خلود النار د پاره ده د عمل برباد ذل خصوصل اغه خود مرتد کې دو سر او شول اگر دې باندې بیا په دا فقها په شلولو مسلې بنا کوي لکه دې پر وګړي یو سره مسلمان دی او د العیاذ بالله کافر شو د ماسپخین موزیو کو مسلمانو کافر شو خو بیا لا د ماسپخین وقت شچ به توبه وست مسلمان شو نه امام مالک امام ابو حنیفه مولا وی غمخ کی موزی تباشه بیا به قضا را او بیا به کوي وخشتا امام شافعی مولا وی نه چې د بیا اسلام راړو غموزی بیا را واپس په مسله پوښوي کنه په شلولو مسلې په بنا کېږي اے یو سړی حج کړي حجۃ الاسلام فرضی حج کړي اول عیاذ بالله د حج نه پس مرتد شو وګور هغه حج تبا شو امام شافعی رحم الله وايي کو توبه ویستا پس حج بیا را واپس شو بیا دې فرضی حجونه نه کړي امام ابو حنیفه او امام مالک رحم الله وايي هغه حج تبا شو کو توبه ویمستا حج ختم شوه د بیا فرضی حج کوي څوک پوښي په مسله د دې باندې بیا پېشماره مسائل دای بنا کوي دا د امو منس کی ادا خل لک لامبوزن په سمندر کې لامبو وای او مل غلری رو باسي نور څوک ارڅوک لامبو والي شي ها کته سو ورټو کو بسید وړي نه بای لامبو ول لامبو وای ابیا د ویخ نه څه شیر اصل دا د عام لامبوزن کارم نه لري دا ګوره د قران او سنت شو بای د موږ مشایخ به وی یو لوی عالم دی وی زر کتابونه لیکلي زر پوری سکړي نو یې هغه زما مجتهد لکه څنګه چې موږ وی دا سلور امامان یا امام بخاری رحم الله مجتهدین دي دا مجتهد د پاره شرطونه دي نو خلک ډیر خوشحال شول وی دا اوره خبره ده چې تم مجتهد دي د کور نګیر چاپیر علما راتاو شول وی ته روزه چې موږ تاسو ته پوښتنه وکړو نو دې یو سوره دی راوته را اته راوته ټول خلک له توبه بینی مجتهد نیم وی کوي په خبره باندې انن کو سو ګوټ کوي هم مجتهد دي ها بھائی سو ګوټ کوي کنه هم سره ایو کس وی یوزے کیوم نو یو وړو کی معنی حدیث یاد کړو نا ما ابن بغ ماشوم پورا ترجمه وی ولوی د دې حدیث نه صبر مسلې راو باسي وی ما وی خل ماشوم اجتهاد منی او د امام ابو حنیفه رحم الله غسن کې لاغه اجتهاد نه منی ا ماشوم لوی وی دې نه صبر مسلو استنباط کېتا استنباط د هر چا کار نه تاسو لو قران کې راشي سورې نساء کې وی وی اذا جاءهم امر من الامن والخوف اضاعوا به وی دیل چی او کار راشی دا امن دیر دیغا پیلا وی ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبتونه منهم استنبات والا با دا خبری پا مقصد پوششوه هر سوق خود خبری پا مقصد سده هر سوق دا خبری پا مقصد نپوئیگی او گره دا مرتد سزا دادا چه دن با دا توبی مطالبه که توبی ویستنو بس بیار توبی منظور را اکنی نبیا با دا اسلامی حکومت قتل یوامو لگر اختیار نشتا عوامو لسه نشتا اکتا سو لے اختیار در کیو سری سر بزی پتی روانا ہے اپا جمعات کی بیدی رابان نکل او اوی مرتد چھو یا روی دکی دکی اسلام نے کنزلے ہوکی رانا منا نیش دبتا خواسان کار دے اچا سر دن لگی منم کا اووائی جسو یا روی سڑے مرتد چھو نو عوامو لے اختیار نشتا مرتد بسو قتلے حکومت اسلامی قاضی و فیصلہ کئی مرتد سزا په اسلام کې قتل له دا مستحب دي چې او درې ورځې مهلت ورته ملاو شي ان الذين بشکا هغه کسان منو چی مان روړې له والذین هاجروا کسان چې وطن پریخه د هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله او jihad کید الله لار کې د کفار سره اولائک د غدریو صفاتون والا چې موصوب دي په صفت د ایمان او په صفت د هجرت او په صفت د جهاد يرجون رحمت الله د یمید ساتي د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله ډیر بخونکه او مهربان دی یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کئی حبیب دی تانف بارد شراب و د جواری کی قلو فرمائے فیهما پدی دوارو کی اثم کبیر گناہ دلویا و منافع للناس وقتی طور سرس فیدی دی د پارد خلقو و اثمهما گناہ دی دوارو اکبر دیر لویا دا من نفعهما د فائدې د دې دواړو نام لیکل شراب او د حرمت ذکر دی اے نشي والا شی پر خودل ګران وی نو الله د دې حکم تدریجن را لګلې بلکې علماو لیکلي د شراب مبارک سلور آیاتونه به ترتیب نازل شوي یو د سوره نحل آیات دی وم شپیتم ځان سره ولیکي دا داغه وخیات دی چې شراب لا حرام نو ومن ثمرات النخيل والاناب تتخذون منه سكرا وای تاسو د کجورو او د انګورو نه شراب جوړوي دا داغه وخیات دی چې لا شراب حرام نو ابتدا د اسلام کې شراب حرام نو آیات د سوره نحل کبی او دی بھائی ها و مشپیتم نمبر دویم آیات هغه ده دیکي نقصانات ذکر کړل دیکي څه ذکر کړل ایو دی کې نقصان ده نو دی آیات سره باز خلکو شراب پرې خل خو پورا مکمل د حرمت حکم دی کې من نظر اغله دره میاد د سوره نساء عزیزان سرولی کوي در سلو ختم الته د مس په وخت کې منکل یا ایه الذین امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا ایمان والو مستنزی نشي اجه تاسو د شراب او یا د بل شي په نشکی سلورم آیات د سوره مائده ده نوے نمبر دے التب ذکر کو لسو وجو سر اللہ شراب حرام کرنی تر قیامت پورې. اخیرا نه آیات سره ها د سوره مائدی هغه یو سو آیاتونه دي او لس وجوهات دي چې هغه سره الله شراب حرام کړی ني. نو تدریجا داسې حکم راغلی نشي شي پر غدل سي. تاسو ګورئ کنه دا نسوار چې څوک کوي ناغه و دبه مات کی وای و توبه میرا ا قسم هم پکې وخري یو شپک میا چې پسی بیا په پټټه به وایلی بای نشه پر خودل ګرانی. دا قران یو ترتیب خوېر چې الله سمرا د حکمت خاون دی. د نشیشی اولی مذمت بیان کو به د مص په وخت کې بن کو ابه سکو همیشه د پاره بن کو همیشه د پاره غبن کو. خمر ستوي دلته يسالونك عن الخمر. خمر خپل لغوي معنا د پټول. خمار المرأه اغلو پټي او صادر ته وي چې زنانه پکې مخ او ځان پټ کړي. او عربو کې خامر هغه چاته وي چې گواہی پټ کړي. الخامر وهو من يكتم الشهاده. تاسو له حدیثو کې براشي او چا ویلي د الله حبيب وي چې د کیږي خمرو انیتکم لوخي پټ کړي. الله حبيب سوې لوخي پټ کړي. وردا زنانه ټول ووري اتا سوناري نه ووري. تاسو مر سنت خو په دې شو کمل نه کړي. پیاله وکولاو پرته توجه مو وکنه ګیلاس وکولاو پروتوي لوخه کولاو پروته. دا حدیث کې راغلي وي پکال کې یو شپدا وبا پکې راوريږي. چې کوم لوخه کولاوي دي کې مروره ده هغه کې چې خوراک سکا کو بس په دایمي بیمارو کې مبتلا شول. هر شی ګوره د پیغمبر د مخالفت د وجه نه ملاويږي. کپوی نو شي په خبره دی وجه نه پیاله کې دی الټه کې دا ګلاس ته الټه کې دا اید الله حبیب وای که نور سنی او خسنه پیدا پاسا کیدا سپیدا پاسا کیدا سپیدا پاسا کیدا لوخ دیسی کله ګوردا سی وی لوخ سرګن پروت ده سپیر اغه او د پکه ساتو لوکل. ازمو او طالبان هم ډیر چاغتی زنان هم دوله ګوتیم لوی ورلو او پکې چې اوس کړي وای د سپی په دی کولمو کې مهلک جراثیم دي. نو د سپی عادت تاسو کتلې کله چې د حاجتو کې نو د ځان سټي نو د دې کلمو هغه جراثیم د دې جبه کې راشي. نو چې دې په سشي کې سټلو کې هغه جراثیم هغه لغالل. دیو جن د الله حبیب فرمایلی چې سپی په سشي کې سټلو کل نو دا به و پیری وینځي یو ځل به په خارو مګي. الله په دې خارو کې او داسې ماده چولی چې جراثیم مړکای. دیو جن سو کې استنجاو کی اوس خدا سنت پاتې دي. ته الله حبيب چې استنجاو کا نو لاس مبارک به پخار او راخ کو نو بیا به په وبو وینځلو. د دنیا صابونونو د برکار چته کولې چې کوم د پیغمبر سنت کار کوي که پوي پینش وای. نو هغه جراثیم دي کړهل مونږ یو پیر نه ویځو پیغمبر وای سو پیری به ویځي. یو ځل به پخار او مګي یو ځل به سکه پخار او مګي. او یو کافر ایمان مروړو دی وجنا ولې دا کافر زموږ د دین تحقیق کوي. چیرې پیغمبر ویلی چې او پیری به ویځي نو هغه کافر وې سپی پکې سټل کړی یو ځل ویځلو چې وی قتل نه سره خوالات تی پاغه جراثیم ښکارېدل به ویځلو بیا ښکارېدل چې د پیغمبر ترتیبی پورا کو نو لوخه صفاشو دی باندې راړو چې موږ له په آلات یو شیخ کاری او پیغمبر به آلات لیدل دا د دې دلیل دی چې دا الله پیغمبر دی. دا الله د حبيب خبرو ته ودی پر وګوره. کافر ورته سور رسید لسب کله رسی وای او یذ سرجن ایمان روړ نو مسلمانان مبارکای لراتل. چا ولې د مسلمانانو نس متاثر شي موږ تاسو مډر سوک متاثر شي بھائی کچا سپلای وی سي چې سو بزي امو ته پټی کړی زمونږه سر ملما چې راشي چې د ما دي ضرورت علي مال لوي او سپلای سنبال کړي یعنی هغه کور ته پیدل دي د چا د لاسه د چا د لاسه د طالبانو د لاسه دي وای بد دا غا غوا چولی او یو غیر مسلم مسلمان شو تبلیغ والا ورست اسلامی ملک لا نو چته جمعات لرا اوس وای ګلاس زنجیر سره تړل یو وای چې نه را پټوله خو له دا بولی تړل د څه جرم کړي چې زنجیر مولا چولې ګلاس لا اخیر ولې وی کدا تړونه پټای وي زموږ اسلام نه پتا زه خپل جمعات کې ګلاس نه پرې ځای نو وګور خلک زمونږ د اخلاق او نن سړي متنفر دي دا هندو ورته وی چې نه متاثر شوه نو ایمان دی ولرانو د سورې زمر آیات وی دي آیات مؤمن کم وای فی ظلمات سلاس الله وی دا بچې د مور په خېټه کې پدریو پردو کې جوړو ما وې دا الله کتاب ذکر دی او دا الله پیغمبر ذکر دی مونږ له حالات او خکاری چې درې پر دی او پیغمبر سره حالات نشتا دا د دې د دلیل چې الله پیغمبر دی فی ظلمات سلاس دا د هغه لغوي معنی او لوخي ورپی علی دا ګلاس ته یو خدای شي چې ستاسو د سړي اجتماعي لوخي دی یا نو بازی طالب دا سی چی لامولا شوی نده خود د ملک د صدر نزیاد وی مال او بر آرائی نو بی والا راڑی ویز کری بس گلاس باز پرو دی ٹولا رازا دا زیل رسائی دا ساری من طالب لوی می دا گلاسو نا ٹول کا اپا ٹولا و طالب پس سنت طریقی منگا عمل لکا ہو سنت طریقی بانے سرے عمل پکار دے وی خمیرو آنیتا کم لوخی پٹ کئی الوخی دی ویزل د شپې ولټکا دا د رسول دا الله د حبیب یو سنت باندې رسوکو اته سمرا فتونو نخلاشی پشپکی وای ببدی کال کی اوشفرا د بارنا افتونو نازلیږي نو کوم لوخی چې سرګنوي هغه بیماری پاغه کی مواکی شي نو تعالی ولګی د خدای د خپل نبی د سنتو خلاف کړو دی شراب او تم شراب زکوي عقل پټکو عقل من سړیو خو چې شراب یوس کول ګره مور نه پیژنې خور نه پیژنې لور نه پیژنې او عقل من سړی دی هو عقل دې تور لاړو دیو جن بازي کافرو د کفر په حال کې شراب نه دیس کړی ویرا خو خل بوزي او چاله یو مشر لچاوي ته شراب نس کې غورتي زه د قوم مشرم د تاسې شه په خېټه کې ودی چې موږ په یو سات کې رانه بيو خوب جوړ شي ګډې وړې واپ زه د قوم مشرم اجه شراب مې اوس کله سپي وکړ دلته اهلي ملک دي و یو بي نشه او شراب اس کړو نو واړه بولې کول او لاسې پیوینځه لکه سړی او دس کوي او الحمدلله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا ورسره کلمات وی حمدونه دی غزات لره چې اسلام نور ګرځول او په پاکوالي په خپل امتیاز یې سکول او د سکول دا د شراب او نتیجه اوس دا ګور نور نشي وروته دا د شراب او خطرناکي دي څومره څومره ځوانانو ځواني تبا کې دي کیا غ خلق هم شامل دي چې سو کې ولا جوړای سو کې ولا خرسای اده چا په شرارت داسي چې عام سړی جو ګور نو بس ار وخی نیول او جیل کړي خو چې زوګ معاشره خراب یا نه چاونیو انور سره چا کار شتا دغور سمره نقصان دی بچی دغه شان پاتې شي تاسو ګورئ کم سړی چې نشایي د کور کې مت سو کوي کوي غنې دې کور کې پیاله هم پټای ترمسم پټای ارس پټای کور کې دې څه کوي اته یو مرګنه ناغې د مو سو کرشته دار او عادت او خوندې نشایي دي مره مسلې ته پوسګو نو موږ یې اخزي له پیسي ورګو دې لاړ شي لاس ولا تاو کیاته والی نشي له پیلړ شي نو یې کزه په ولدا شي غنم جوار سمیا او سیدا ګوډه ګوډه چینی مینی په ورته اخلا ته ګوره نشایي سړی نه پکور کې مسه شه ده پکور کې مته سو کوي کیږي جمعه تر کې ډېر په یوه خلک غره جمعات نه یریږي د الله کور دی او دا خدای ټوټي موټي را چې پټي دا سوکي اکثر سوکي نشایان دی په دماغ ختم شي د الله د کور په عزت باندې په هنه دی د الله په کور په سړي په عزت پوی نه دي نو بس دغه شان کارونه کوي. آیا ورګي دلې اورز وی مونږه ډوډۍ له پوتلیو به دې پوری چریز کوال الله دې او یو دو نشایان ناس روی چاول پیسی ورکی نو خپلا کی مشورا کولا و یرا اوگیم یو روڑای پی اخرو اکا نشقی والو نو یا آیو بللوی وی در رزق وعدا اللہ کری نشبا پی اکو پام رزل در رزق وعدا وی اللہ کری پدی وسو اکو نو ایدی کیو سڑے ویلی دغل جیو چرگ منگل سور کئی مرگریو نچاواله تیار شو دي کې ور وځي دي فونو شو چې تاسو هغه بیمار هسپتال کې څه شو وفات شو دای په منډو دیلې وی دیلې کې دی نو یا یو ولای په دلې چې الله د رزق زی په واري غشتي نو ګره دا شایارو ځینی وغشي د خو مسلمان کړه دی شراب او توي ام الخبائس سور توي د تمام په لیتو جړ دی د تمام په لیتو جړ دی ځکه انسان اشرف المخلوقات په دی عقل له شراب سره د عقل لاړو د نموس پی جنی نو جمعات پی جنی نو اجر پی جنی نه حلال پی جنی نه حرام پی جنی اور څو برا شي ګور نشای سره مز لنرازي تارنګي سمرا سمرا ديني کارونه دي چې نه پاتې شول بل لفظ در لثیر شو والمیسر دا مصدر میمی دې یسر نه ده لک موعد او مرجع چې څنګه مصادر دي د دې اشتقاق د یسر نه ده لانه اخذ المال بيسر وسهوله جواره کی پاسانه مالو غټولو خلکو ګوټ کولو چا مزدوری کولا غټ غټ کارونه کول خلې ته پېدې حد پاسانه ای رسول د لال نه غټلو بایل لوکل زکه دیتا اوسو کوئی د یسار نه ده دغه د جواری څومره صورتونه چي دي دا نه ویني وي شکلو نو حکومتونه رو باسي بي دي نو حکومتونه د جواری پټول او اقسام لکه لاټري شو دا ټول د جواری اقسام دي عدل ته ګور قران کې وي ومنافع للناس وای دي کې منافع دي نو مولا علي قاري رحمت الله عليه مرقات کې ذکر کړی وَيْكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ پدی جواری او شرابو کی فائدی وی خود حرمت نمخ کی کل چی دا حرام کڑے شل نو دا دی منافع ختم شل دا مسئلہ وانے پوئی کئی منافع للناس قبل التحریم فَلَمَّا حُرِّمَتْ سُلِبَتِ الْمَنَافِعَ چکل دا حرام کړي شول نو دین فائدم سلب کړي شو چکل حرام شول دا فائدې په اعتبار د قبل تحریم ورته ویلي او چکل حرم کله دي کی حرمت راغې نو بیا په کې فائدہ نه د پاتې نو دا منافع للناس دا قبل تحریم خبره کوي چکل حرام شول نو بیا پدې کې څه فائدہ نه ده پاتې شوی تامر خاتم ویلی او دی تدبر والبيان دی مفسر ویلی رحمهم الله وی فإن منافع الخمر كانت اسمانها قبل تحریمها د دې د فائدې د حرمت نمخ کی شراب به خرصول جواری بے کولا یا که منافع للناس تینو دا دنیاوی فائدی دی زنی سیزونو کی دنیاوی فائدی وی خوچی اللہ من اکڑے و دا آخرت نقصان دے ناغین بزان ساتی لکه سود حرام دے دنیاوی فائدیش تکل استاد اللہ سو نشل جوڑی شوی ادا شلو ندی سلویخ جوڑی شوی دنیا کې خودی پسود عارضی پیسی ډیرری شو خو الله من کړي ویسالونک کما ذا ينفقون وګوره معاشره به الله پاکيږي چې هغه کې نشه او جواری ختم شي اکثر جوارګر خپل کورم بایلو مزنب خبره ده او ډیر داسې چې ارسه بایلل نو بسوس پغلاغ ارس را پورا کئی نو نشاو جواری د تمام و مفاسد و جڑ دے دیو جنگور پاسی کافر و ملکنو کم پیسا پابندی دا بازی کافر و ملکنو کم پدی پابندی دا زکر دینا بیماری جوڑی گی پدی دیتا دا اللہ حبیب ام الخبائس ویلی دیو جن راغلی دی یو پیغمبرم په تمام عمر کې شراب سکلی نه دی زکه دا ام الخبائث دي د تمام پلیتو جړ دی او جوارای کی ګورا خړل د مالول دی په باطلی طریقې علما لیکي ډېر جوارګر غلاګانې کوي قتلونه کوي مال ضایع کو بچی د غشان پرې خل وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوز كَيْتَا نَمَاذَا يُنْفِقُونَ سَشِئُ لَغَوِدْوِي قُلِ الْعَفْوَا وَفَرْمَایَا اِدْ خَبَلْ حَاجَتْنَ سِوَا مَا لَلَّا پَنُمُ لَغَوَا نگو را العفو ستو ای الفضلو من العیال ستا دا بچو دا خرچین سیوا دی دا دی دا خبل قبر دا پارا ورکا ستا دا حاجتونو نسیوا مال لی نو دا دا خبل قبر و خیرت دا پارا ورکا کولی العفو او فرمایا دا دا خبل حاجت نسیوا مال دا الله پنوم باندې ورکا دا الله پنوم باندې ورکا باځي وای دا آیات منسوخ شوه د زکات حکم علما جوړي منسوخ نه ده ناغي وای زکات په خپل زیده او د زکات نه علاوه سیوای مال لګول استحبابی مرتبه ده زکات فرضی مرتبه وا ادا حاجت نه سیوا مال د الله په دل لګول استحبابی مرتبه ده ذکر صدقه محمل کې په ندب باندې نو آیات محکم ده کذالک دارنگ یبین الله لكم الآیات بیان وی الله تاسو آیاتنا لعلکم تتفکرون دی د پار چتا سو سوچ او فکر کوي بیا لازم وای صلی الله تعالی علیه